NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het onderzoek dat naar long-covid wordt gedaan dreigt stil te vallen. Betalen van de salarissen van de onderzoekers is niet goed geregeld. En het geld is bijna op, waarschuwen Nederlandse wetenschappers. Ze zijn bang dat belangrijke kennis nu verloren gaat. In Nederland hielden tienduizenden mensen langdurige klachten over aan een coronabesmetting. Opnieuw zijn bij Twitter mensen ontslagen, meldt de New York Times. Het gaat om 200 werknemers, zo'n 10% van het totale aantal dat nog voor het social media bedrijf werkte. Na de overname van Twitter door Elon Musk, 4 maanden geleden, zijn er meerdere ontslagrondes geweest. Om de kosten te drukken heeft Musk het personeelsbestand teruggebracht van 7500 naar inmiddels minder dan 2000 mensen. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Volgens het postbedrijf is het nodig vanwege tegenvallende resultaten. Daarom moet er vanaf volgend jaar 25 miljoen euro worden bezuinigd. Om hoeveel gedwongen ontslagen het gaat, is nog niet bekend. En zelfstandige ondernemers met een laag inkomen moeten bij de helft van de waterschappen toch belasting betalen. Terwijl werknemers in loondienst en uitkeringsgerechtigden met hetzelfde inkomensniveau dat niet hoeven. Waterschappen mogen zelf weten of ondernemers de kwijtschelding ook krijgen. Het weer dan, veel zon vandaag, maar vanmiddag kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt ongeveer 7 graden. Vanavond en vannacht is het helder en kan het een paar graden vriezen. Morgen eerst bewolking, later meer zon en een graad of 8. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog steeds veel problemen onderweg door de afgesloten A29... De Heinenoordtunnel richting Rotterdam is tot morgenochtend vroeg dicht vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file. Op de A16 richting Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud voor Zevenbergse Hoek. En je hebt nog 40 minuten vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En bij de Kiltunnel heb je ook nog 3 kwartier tijdverlies op de N217 richting Dordrecht. Wat verder opvalt is de A28 van Zwolle naar Assen. Tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid ben je 20 minuten langer onderweg. Daar is maar 1 rijstrook open na een ongeluk. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 27 februari met vandaag. De spraakmaker. Is John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland. Tot aan de Provinciale Statenverkiezingen. Op 15 maart praten we iedere maandag met de hoogste vertegenwoordigers van de provincies. Vandaag dus John Berends uit Gelderland en Arno Brok, die commissaris van de Koning is in Friesland. En dat zal dan vooral over stikstof, maar ook over de kwaliteit van het provinciale bestuur gaan. In het mediaforum. Weet u nog het briefje van Bruno Bruins, het eerste coronageval in ons land. Vandaag precies 3 jaar geleden. Nou, zo gefocust als de media erop waren, zo geruisloos is het ook weer van de radar verdwenen. En verder duiken we in de vraag hoe de toekomst van de Nederlandse boeren eruit ziet. U hoort na 10:30 een uitgebreide reportage van onze verslaggever over alles waar vooral biologische boeren tegenaan lopen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Wonen in leegstaande panden moet makkelijker worden gemaakt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Er staat op dit moment enorm veel kantoorruimte leeg in Nederland. Onder de demonstranten hebben met het woonprotest in Amsterdam aandacht gevraagd voor de problemen op de woningmarkt. Er staat zo'n 2 miljoen vierkante meter leeg. In ons land staat momenteel ruim 6 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Al die eigenaren, zijn ook heel veel verschillende eigenaren. Er staat namelijk iemand met vele pandjes in zijn portefeuille, gewoon een huisjesmelker, en die staat vragen te stellen. Woonrecht, een mensenrecht volgens de Verenigde Naties. Maar ook in de grondwet staat dat bevordering van voldoende woongelegenheid zorg is van de overheid. En daarom is de stelling vanochtend: wonen in leegstaande panden moet makkelijker worden gemaakt. Onze spraakmaker vanochtend is John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland. Goedemorgen, meneer Berends. Goedemorgen. U zei voorafgaand aan deze uitzending volmondig ja op onze stelling: wonen in leegstaande panden moet makkelijker worden gemaakt. Maar u was in uw vorige leven ook burgemeester van Apeldoorn. Heeft u er toen een beetje werk van gemaakt? Jazeker. Het is altijd problematisch, dit soort vraagstukken. Dat heeft vooral te maken met niet alleen de bestemmingsplannen, maar dat de woningmarkt eigenlijk door gebiedsontwikkeling ontwikkelaars, of die hebben het eigenlijk in handen. Ja. En als je dus wil ombouwen, dit soort kantoorpanden, wat ik heb meegemaakt, dan dient daar forse investeringen op plaats te vinden. En wat je dan ziet, is dat die huurprijzen dus niet de sociale huurprijzen zijn, zeg maar rond de 800, maar rond de 1000. En dan heb je geen huursubsidie meer, of huurtoeslag moet ik formeel zeggen. En daar wordt het lastig door. Ja, en dus wordt het ook lastig, zoals de ambitie is van dit kabinet, hè, dat 2/3 van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbaar zijn. En 1/3 sociale huurwoning. Dat zit er niet in dan, op deze manier? Nou ja, is dit niet de manier? Nou ja, ik denk wel dat de overheid, en dat hoor je wel meer, toch meer haar verantwoordelijkheid of regie moet gaan pakken. Ja. Kijk, je moet geen gebiedsontwikkelaar worden als overheid, maar wel dat je met dit soort mensen die daar weer verstand van hebben, hoe dat dan moet, om daar dan in gezamenlijkheid te kijken, hoe je vooral voor die doelgroep, die nu ook vooral aan het demonstreren is, de starters op de woningmarkt, dat je die kunt faciliteren. Ja, want wat zou de regierol die de overheid kan nemen dan kunnen zijn, ook in dit geval? Wat kunnen ze concreet doen? Nou, dat betreft de partijen bij elkaar roepen. Ja. Niet alleen overlaten aan de markt. Misschien moet je dan zelf ook financieel wat gaan doen. Ja, het is je wat waard. Want, ik denk dat wethouders in gemeentes, maar dat zou ook een gedeputeerde wonen kunnen zijn, die natuurlijk nu ook heel actief zijn samen met Hugo de Jonge, dat die in gezamenlijkheid dit soort projecten gaan trekken. Ja, want één ding probeert Hugo de Jonge wel, en dat is die regie te pakken, toch, op dit moment? Ja, absoluut. Hij loopt hard. Dat doet hij ook heel bewust, volgens mij. Want hij weet altijd dat er vertragende factoren zijn in dit soort processen. En hij probeert die zo snel mogelijk achter zich te laten. Ja, met het risico dat we straks weer teleurgesteld achterblijven omdat dit niet kan waarmaken. Ja, waar hebben we dat eerder meegemaakt? Ja, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Ja, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Dat signaleren we ook wel. Hugo de Jonge is daar ook ontvankelijk voor, dat merk ik, want we spreken elkaar natuurlijk wel. Maar het zit hem vooral in de drive die hij heeft om het te realiseren, want vertragende factoren zijn er genoeg. Ja, maar zegt u dan ook tegen Hugo, doe een beetje rustig aan, want straks zit je weer met allemaal gefrustreerde mensen die jouw ambities toen hoorden, maar zien, dat gaat hem niet worden. Nou, nee, ik denk dat we eerder in gezamenlijkheid kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen, dus van die huisvesting. En daar is hij wel gevoelig voor, valt mij op, als hij ook in Gelderland is. Margriet Brandsma, goedemorgen voor het media. Ja, voor hem hier alvast. Jij ziet vaak met eigen ogen hoeveel panden er in Nederland nog leeg staan, hè, als je zo door het land rijdt. Ik ben heel veel onderweg en dan zie je inderdaad vaak langs de snelweg of die industrieterreinen net naast de snelweg, die leegstaande panden staan. En dan denk je dan, wat zou dat heerlijk wonen zijn? Nou, zeg. Kijk, dat is natuurlijk tegelijkertijd wel een beetje de maar aan dit verhaal. Dat zijn natuurlijk niet de meest aantrekkelijke plekken om te wonen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als de nood echt hoog is, zou je toch willen dat, ook al is het, dan is het tijdelijk, maar ja, dat het toch makkelijker zou zijn en betaalbaarder zou zijn om over dat soort vierkante meters te kunnen beschikken. Ja, en maakt het in ieder geval wat makkelijker. Want het is een enorme rompslomp om het zover te krijgen, überhaupt. Ja, en kijk, dat is één. Het tweede wat ik ook wel zie, ik ben vaak in een beetje lege gebieden van Nederland, noordoosten van Friesland bijvoorbeeld. Ja. Ook daar zie je nogal wat leegstaande huizen. Gewoon omdat dat dan tweede huizen zijn die drie kwart van het jaar of nog langer gewoon niet gebruikt worden. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel eens. Maar kan je nog moeilijker iets aan doen als overheid natuurlijk, want dat is particulier bezit. Ja, je ziet wel dat we door onze eigen regelgeving, dat is bekend verhaal natuurlijk, maar ik zeg het wel even, dat door onze eigen regelgeving we eigenlijk bijna verstikt zijn om dit soort ontwikkelingen op te pakken. Fijnstof, als je langs de snelwegen, zeg maar even, die jij ziet, dan betekent gewoon dat het weer niet mag vanwege een milieuwetgeving. Ja, en dan moet je allerlei dingen weer, in het kader van dubbele muren, ramen, filters, et cetera. Je mag er wel werken, maar niet wonen. Nou, schijnbaar wel, ja. Dat is het verschil. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er wel weer een normpje voor of een regeltje. Ja, ik denk dat we daar echt moeten proberen af te raken. Hoe zit het met de leegstand van kantoorpanden in de provincie Gelderland op dit moment? Nou, ik heb niet de exacte aantallen, maar het is wel zo dat dat fors is. Ja, ook wel. Ja, want dat heeft natuurlijk, en dat is ook een groot goed geworden natuurlijk, het thuiswerken echt ingevoerd is. Dus als ik op mijn eigen kantoor zie, dan is het, gelukkig is het toen destijds al gebouwd op een bezetting van 60-70%. Maar dat haal ik nog niet eens meer. Ja. De mensen werken ook graag thuis, de combinatie. Ja, goed. En die ruimte zouden we kunnen benutten op een andere manier dan wellicht. We gaan eens kijken wat u hierover te zeggen heeft. Myrthe Biemans, goedemorgen. Goedemorgen. Zelfstandig adviseur wonen en wijken en lid van onze community. Eens met de stelling, laat ik daar gewoon eens beginnen. Wonen in leegstaande panden moet makkelijker worden gemaakt. Ja, nou, ik ben het zeker eens met de stelling, maar ik denk eigenlijk dat het probleem ergens anders ligt. Ik zou dus dat het probleem ook ergens anders ligt, laat ik het zo stellen. Ik zou nog wel wat verder willen gaan dan dat jullie net in de studio gingen. Ik denk dat je langdurige leegstand zou moeten verbieden. Zeker op plekken waar er nu zo'n grote woningnood is. Ja. Want je ziet, ik heb het uitgezocht om ook even de luisteraars en jullie een beeld te geven. Waar gaat het nou over? In de stad Utrecht alleen staat zoveel leeg, langer dan een jaar... Mm-hmm. dat daarin ruim 17.000 mensen een woning zouden kunnen krijgen. Ja. Al gemiddeld 60 vierkante meter. Daar hadden we toch ooit de leegstandswet voor... Of... Ja, en het kan dus ook nog. Hè? Want ja. Er zijn zeker gemeenten die dat ook doen met een leegstandsverordening. Zeggen, hè, als jij je pand langer dan een jaar laat leegstaan... en dan gaan we daar een boete voor opleggen of zelfs een huurder voor aanwijzen. Mm-hmm. Dus eigenlijk kunnen we hier veel harder op optreden. En dat gaat niet alleen maar over die kantoorpanden langs de snelweg. Het gaat vaak ook over woningen al. In Utrecht staan 4000 woningen langer dan een jaar leeg. Dat zijn vaak woningen boven winkels. Woningen op plekken waar eigenlijk het voor de eigenaren financieel gezien niet zozeer uit kan om dat te gaan verhuren. Ja. En dan zie je dus dat de markt die gaat dat niet oplossen, omdat er geen financiële prikkel is om dat op te lossen. En dat is het moment dat de overheid moet instappen en zeggen: hier hebben we zo'n groot gemeenschappelijk belang, mm-hmm, om die leegstaande ruimte te benutten, dat we daar dan ook op gaan handhaven. Ja, nou zou je zeggen, het valt in deze tijden heus wel op als er 4000 woningen leegstaan, toch? En met de woningnood. Waarom heeft de gemeente dat niet door? Of waarom springen ze dan niet in dat gat dat er dus wel degelijk is, volgens u? Nou, ik denk dat het gedeeltelijk is. Zijn het allemaal dingen als capaciteitsproblemen, onvoldoende ambtenaren om te gaan handhaven, dat soort dingen. En het is ook gewoon heel lang natuurlijk geweest dat we dachten dat de markt alles zou oplossen als het om wonen gaat. Ook om deze dingen. Heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat je in deze tijd kantoren of woningen laat leegstaan. Maar toch, voor mensen die commercieel verhuren, daar verdien je namelijk gewoon veel meer aan. Is dat omzetten naar wonen. Is dan voor hen een verliespost die voor ons wel belangrijk is, maar voor zo'n belegger bijvoorbeeld niet. Nee, ja, precies. En krijg maar eens een eigenaar van zo'n pand zover dat hij gaat verhuren inderdaad aan particulieren in plaats van aan een bedrijf waar hij veel meer geld voor krijgt. Ik bedoel, die prikkel die is dan veel minder, toch ook? Nou, wat ik signaleer... Ja, John Berends. Ik onderken hetgeen wat net gezegd wordt. Het is wel zo dat je ook hier weer... Ik heb zelf boven een winkelpand gewoond destijds in Groningen, maar dan moet je wel een aparte opgang hebben. Dus mm-hmm, het moet weer fors verbouwd worden. De hele tijd door die winkel. Ja, precies, dat gaat dus niet worden. Hè, met allerlei veiligheidsmaatregelen en noem maar op, allemaal meer. Dus dan moet je daar weer financiële middelen voor beschikbaar stellen om dat te realiseren. Nou, ik onderken wel dat met zo'n vraagstuk wat er speelt, dat de gemeentelijke overheid in combinatie misschien wel met ons of met de landelijke overheid, je moet toch met de drie overheden dit al aanpakken, dit soort vraagstukken, dat je daar in financiële zin wat zou kunnen betekenen. Ja, het zou ook een mooi verkiezingsthema zijn, toch dit? Ja, je kijkt natuurlijk nu naar iemand die daar niet bij betrokken raakt in de zin van partijpolitiek. Nee. Goed, ja, Myrthe Biemans, de gemeente moet dus eigenlijk meer de regie pakken, hè, toch? Ja, dat is denk ik hier een belangrijke oplossing. En daarbij zeg ik niet dat bestemmingsplannen wijzigen en helpen met opgangen creëren. Kijken naar wat zegt de Welstandscommissie, hoe moeilijk maken we het allemaal? Hmm. Tuurlijk, maak het lekker makkelijker, zolang mensen ook gezond en goed ergens kunnen wonen. Maar kijk ook, realiseer je ook gewoon dat de financiële prikkels die hier zitten, anders zijn dan het gemeenschappelijk belang. En dan is er gewoon een rol voor de overheid. Ja, precies. Die moet dan de regie daarin pakken. Myrthe Biemans, zelfstandig adviseur wonen en wijken en lid van onze community dus. Hartelijk dank. Peter Boelhouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar woningmarkt. Elk jaar moeten er 100.000 woningen bijkomen. Daarvan moeten er dan 15.000 woningen uit bestaande panden komen. Althans, dat is de ambitie van dit kabinet. Het afgelopen jaar was dat maar 9.500. Dat schiet niet echt op, hè, zo. Nee, dat ging niet op. Dat was trouwens 2020, want die cijfers lopen wat achter. Ja. En 21 en 22 krijgen we in mei. Mm-hmm. Dus ja, dan weten we iets meer. Maar het is zelfs aan dalen. Dus 2 jaar daarvoor was het nog 12.500. Dus het is iets aan het afnemen juist. Hoe kan dus dat? Dat gaat niet de goede kant op. Nee, hoe kan dat? Ja, nou, we willen het allemaal wel, maar het wordt steeds lastiger. We hebben natuurlijk het laaghangende fruit hebben we wel ingezet. Hè. Er zijn natuurlijk veel overheidsgebouwen getransformeerd. Denk aan oude belastingkantoren en maatschappelijk vastgoed. Hè. Dat is de afgelopen jaren echt wel ingezet. Mm-hmm. Ja, je komt nu aan de wat lastigere panden die op moeilijke locaties staan. Die zijn niet voor een deel ook niet eigendom van een gemeente of van de overheid. Ja. Dus het wordt gewoon allemaal wat ingewikkelder. Ja. Ja. En ook wel de kantorenvraag neemt, want ik hoorde de gedeputeerde, maar je ziet wel degelijk dat de kantorenvraag ook toeneemt. Hè. Er zijn een aantal gebieden waar ook gebrek is aan kantoorruimte. Ja, er staan 8000 kantoorpanden leeg op dit moment. Die staan dan niet op de goede plek en zijn soms verouderd. Oh. Dus die kan je zeker inzetten. Ja. Maar je vroeg waarom. Nou ja, er komt dus minder vrij dan in het verleden. En er is ook wel weer wat meer druk. Ik geloof zelfs dat Arnhem-Nijmegen nu stopt met transformeren. Omdat ze kantoren dan. Hè? Ja. Dus dat is ook een verklaring waarom het iets minder hard gaat. Ja, ja, ja. En ander probleem is ook, en mevrouw Biemans hintte daar net ook al een beetje op, het gebrek aan ambtenaren. Want het is nogal, het vraagt nogal wat, hè, toch? Het is makkelijker gezegd dan gedaan om zo'n kantoorpand te transformeren tot woning. En dan heb je ambtenaren voor nodig die vergunningsaanvragen verwerken. Ja. Nou, kortom, die hele romslomp een beetje in kaart brengen en op orde brengen. Nou, dat klopt. Er was tot voor kort was dat zelfs de belangrijkste reden waarom we minder woningen bouwden. Gewoon dat gemeenten de aanvragen niet aankonden. We hebben nu te maken met economische tegenwind. Hè. Dus we zien de kopers die niet meer minder actief worden. Maar dat klopt, dat is een probleem. En we hebben het ook wel heel ingewikkeld gemaakt. Meerte noemde ook die leegstandswet. Nou, die blijkt in de praktijk toch niet heel lekker te werken. Heel administratief, heel veel werk. En als puntje bij paaltje komt, te kunnen eigenaren toch weer onderuit. Daarom is er nu een experiment in het leven geroepen. En ja, kun je dat eenvoudiger organiseren als gemeente. Amsterdam is daar nu mee begonnen. Maar er is ruimte voor meer gemeentes om zich daarbij aan te sluiten. Dat kunnen ze bij het Rijk doen. Ja, en dan heb je wat meer instrumenten in de hand. Dus het kan wel, als je het echt wil, kan het wel. Ja. En nogmaals, er zijn mogelijkheden, maar die moet je wel gaan benutten dan. Oké, okay, ja. John Berends veerde even op bij het gebrek aan gemeenteambtenaren. Dat ik net even... Ja, dank dat je dat zo even zegt. Ik denk niet dat het een gebrek is aan gemeenteambtenaren. Het gaat waarschijnlijk om de juiste kwaliteit die je moet hebben. En we hebben natuurlijk vele gemeentes in dit land. Zo'n 340. En ook kleinere gemeentes. En die hebben de gewenste kwaliteit niet meer in huis. Of het zijn eenpitters. De dus kwaliteit? Om dit aan te kunnen, om de kennis niet. Nee. En de kennis en de vaardigheden hebben ze precies. Niet. En dan moet je dus eigenlijk samenwerkingsverbanden aangaan met meerdere gemeentes, waardoor je ook de juiste kwaliteit in huis kunt halen om dit soort vraagstukken op te pakken. Dus maar, het zit minder op kwantiteit, ik denk eerder op de gewenste kwaliteit. De goede mensen zijn er niet? Nee. Oh, of hoe kan dat? Moet ik dan zeggen. Ja, hoe kan dat? Ja, ik denk dat het vraagstuk natuurlijk ook nu een aantal jaren actueel is. En je moet maar net de mogelijkheid hebben om dat soort mensen dan aan te trekken. En dan kun je juist een schaal hoger gaan zitten. Dus niet op SEC één gemeente, maar op meerdere gemeentes dit soort kwaliteit binnenhalen. Noem het maar aanjaagteams, die dus voor meerdere gemeentes werken. Ja, dat zou echt kunnen werken. Ja, okay. Meneer Boelhouwer, u bent hoogleraar woningmarkt. Is het ook niet gewoon zo, heel simpel zo, dat als jij eigenaar bent van een kantoorpand, waarom zou je dat als woning gaan verhuren? Waarom zou je dat allemaal gaan doen, terwijl het en minder verdient, en het is een enorm gedoe om het voor elkaar te krijgen? Kortom, wat is eigenlijk de prikkel? Nou ja, als het leeg staat, heb je geen inkomsten. Ja. En als het verouderd is ook niet. En je kunt moet ook even wachten tot het weer als kantoor... Ja, maar als je een lage energielabel hebt, dus er zijn wel degelijk incentives om dat wel te doen. Mm-hmm. Maar die zijn er wel. Maar niet altijd en niet op iedere plek. En ja, het staat soms ook nog voor veel geld in de boeken en dan willen ze niet afwaarderen. En het, wat Meerte ook zei, het kost het op een gegeven moment ook wel geld. We moeten er als maatschappij ook wel wat voor over hebben. En we kunnen natuurlijk een eigenaar niet dwingen om verliesgevend een kantoor te gaan exporteren. Dat is niet mogelijk. Precies. Overigens, dat verhaal van die ambtenaar, dat is natuurlijk waar. We hebben natuurlijk kwalitatief goede ambtenaren nodig. En natuurlijk is het heel verstandig om dat te delen. Maar we hebben de afgelopen 10 jaar is die bouwproductie gewoon helemaal weggevallen. Die is nu weer opgetrokken. Er zijn inderdaad heel veel goede mensen weg. Maar zelfs een gemeente als Amsterdam, die heeft echt heel veel goede ambtenaren. Die waren niet in staat om alle bouwplannen goed te organiseren. En gemeente als Haarlem bijvoorbeeld speelt dat ook. Dus ook de grote gemeentes hebben hier ook last van. Ja. En dat is een lastig probleem. Maar u vroeg om een verklaring. En dat is wel een verklaring. Ja. Nou oké, bij deze dan Peter Boelhouwer. Hartelijk dank, hoogleraar woningmarkt. Azing Wierda, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u werkt voor Carex, hè, in Groningen samen met de gemeente mensen te huisvesten in leegstaande panden. Leg even uit, waar begin je dan eigenlijk? Hoe gaan jullie precies te werk? Nou, ten eerste, wij zijn een bedrijf. Wij bestaan al 30 jaar. Wij zijn eigenlijk voortgekomen uit de kraakbeweging. Ons motto is dat leegstand is zonde. En er staat gewoon echt veel leeg in Nederland. En met al die gebouwen, daar kun je wat doen. Maar wel in de tijdelijke sfeer. Dus wat wij doen is, wij krijgen gebouwen, kantoren, scholen, kerken, fabrieken, noem maar op, die krijgen wij in beheer. En wij richten die op een hele pragmatische manier in tot woonruimtes. Ja. Over het algemeen in samenwerking met de gemeentes. Dus er wordt niet moeilijk gedaan over het bestemmingsplan. Mm-hmm. Er wordt wel moeilijk gedaan over eisen aan brandveiligheid en dergelijke. Dus wij zorgen dat mensen ergens tijdelijk, zeg ik er wel bij, netjes en veilig en leuk kunnen wonen. Ja, en wat is tijdelijk dat precies? Hoe lang is die termijn? Nou, dat kan enorm variëren. Kijk, in Nederland heb je de kraakwacht en de anti-kraak. Nou, dat vinden wij zelf een vies woord. Wij zijn wel van het leegstandsbeheer. Wij zijn het sociale gezicht van leegstandsbeheer. Mm-hmm. Wij proberen ons gebouw maximaal te vullen en te benutten. Voor een groot deel met woonruimte. En als je het dan hebt over tijdelijk, ja. Soms gaat dat over een half jaar. Maar wij hebben gebouwen hier in Noorn in beheer. Die hebben we al 20 jaar in beheer. Mm-hmm. Dat kan ook. Het zijn gebouwen waar die bijvoorbeeld niet plat mogen, omdat ze monumentale waarde hebben. Waar eigenlijk geen bestemming voor gevonden kan worden. Nou, wat doe je dan? Ja, je kan het leeg laten staan en verkrotten. Of je kan er tijdelijk mensen laten wonen. Ja, nou is dat, dat tijdelijk. Ja, nee, dat snap ik heel goed. En nou is dat tijdelijke natuurlijk. Dat maakt wel een onderscheid, toch? Met of je het probleem echt structureel, het woningtekort echt structureel wil aanpakken. Of dat je. Dat je dat even los van. Dat je zorgvuldig te werk gaat. Tijdelijk is in die zin dat wij hebben hier in Noorden. Als Carex Groningen hebben wij iets van 2000 mensen onder dak. En dat is een hele stabiele aantal, al jarenlang. En het is natuurlijk wel zo dat wij af en toe panden moeten opleveren naar de eigenaar. Die zijn al verkocht, worden gesloopt. Ja. Er komt een weg, whatever. Maar die mensen die kunnen wij over het algemeen, als ze dat zelf willen, weer herplaatsen in andere gebouwen. Dus in die zin is het een structurele oplossing. Wij helpen permanent een paar duizend mensen aan een dak boven hun hoofd. Ja. Maar niet voortdurend op dezelfde plek. Dat is waar. Ja, precies. Je moet wel een beetje mobiel zijn als bewoner dan. Nou, de gemiddelde doorlooptijd van een wat groter gebouw is ongeveer 2 jaar bij ons, moet je rekenen. Ja. Nou, kent in die orde van grootte. U kent die kantoorpanden goed van binnen. We horen uit, even los van alle administratieve bezwaren die er zijn en hoe moeilijk het is om dat even snel voor elkaar te krijgen. Even gewoon fysiek, hè? Zo'n gebouw, zo'n pand zelf. Hoe moeilijk is het en hoeveel tijd kost het, hoeveel geld om een kantoorpand bewoonbaar te maken? Over het algemeen kost ons dat niet zo heel veel tijd en geld. Maar dan moet je wel kijken wat voor woonruimte wij dan aanbieden. Wij installeren in kantoorgebouwen bijvoorbeeld of 1 keuken en 1 douche per 6 tot 8 bewoners. Ja. En dan vorm je eigenlijk kleine woongroepjes. En voor de wet is het dan ook kamergewijze bewoning als je naar de eisen van het bouwbesluit kijkt. Dus het geheim, de truc van Carex is eigenlijk dat wij mensen dusdanig selecteren dat zij zich in die kleine groepjes, die woongroepjes, lekker voelen. Dat je goed functionerende leefgemeenschapjes krijgt. En dan is het leuk om te wonen. En natuurlijk, lang niet iedereen vindt dat leuk. Nee. Maar een heleboel mensen vinden het ook wel leuk. Ja. U werkt in Groningen? Dat is de. Ja? Moet ik dan vooral aan studenten denken ook, of niet? Nee, juist niet. Nee. Wij werken veel voor startende ondernemers die hun geld liever in hun bedrijf steken. Mensen die gaan scheiden, die met hun huis zitten. Ja. Mensen die om wat voor reden dan ook hun geld willen oppotten voor een belangrijker doel dan wonen. Dat soort dingen. Ja. Of mensen die gewoon het echt leuk vinden om in dynamische groepen te wonen. Die zijn er ook veel. Ja. Het is mij duidelijk, meneer Wierdaar. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Maarten Hoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Van Kennisinstituut Platform 31. Jullie delen kennis met overheden, marktpartijen en woningcorporaties over dit onderwerp. Overheden hebben te weinig mensen om het ombouwen van panden te faciliteren. Vooral inhoudelijk is er een gebrek aan goede gemeenteambtenaren, horen we net al. Onderschrijft u dat of niet? Wat is uw beeld? Absoluut. Ja, dat is een groot probleem. Het zijn veelal complexe locaties, hè, die we willen transformeren. Vlak langs snelwegen, vlak langs sporen, lijnen. Dus ja, dat zijn gebouwen die misschien wel te transformeren zijn, maar waar je wel wilt dat mensen daar prettig kunnen wonen. Mm-hmm. Dat er niet te veel geluidsoverlast binnen is. Nou ja, hoe doe je dat? Ja, dat zijn toch wel lastige vragen die niet zomaar even met een afvinklijstje zijn te realiseren. Nee, dus met dus andere woorden, wat over welke kennis zouden gemeenteambtenaren moeten beschikken om dit wel te kunnen? Nou ja, al dit soort verschillende wet- en regelgeving die spelen. Maar juist ook de interpretatie van die wet- en regelgeving. Want we hebben bijvoorbeeld de geluidsnormen. Nou, ik hoorde eerder in de uitzending ook al. Die geluidsnormen die zijn te streng. Nou ja, misschien op sommige plekken wel. Maar die geluidsnormen die hebben we ook. Zodat mensen in die woningen gewoon rustig kunnen slapen. Dat ze geen verstoorde nachtrusten hebben. Ja, en dat op een goede manier interpreteren, dat is ingewikkeld. Ja. Ja, en daar daar zijn ook gewoon de hoeveelheid mensen die dat kunnen, die zijn er niet. Los van even überhaupt een krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal woningen dat we bouwen neemt gelukkig al wel een aantal jaar achter elkaar toe. Maar goed, dat moet wel door allemaal verschillende mensen begeleid worden. Dus ja, we moeten ook zorgen dat we in hoog tempo mensen blijven opleiden daarvoor. Ja, en wat is uw rol daar eigenlijk in als kennisinstituut? Kennis, het zegt het al. Ja, wij proberen vooral te kijken wat zijn dan de slimmigheden die je kunt doen om dat te versnellen. Wat zijn ook de andere mogelijkheden om naar bijvoorbeeld de woningbouwopgave te kijken. Hè? We kunnen naar nieuwbouw kijken. We kunnen kijken naar de transformatie van gebouwen. Maar kunnen we ook in de bestaande steden op een slimmere manier extra woningen toevoegen. Door bijvoorbeeld op te toppen. Door leegstaande bedrijventerreinen te transformeren. Ja, goed. Ik ontdek een aantal factoren die een grote rol spelen in dit verhaal. En dat is namelijk het gebrek dus aan goede mensen met de kennis om dit goed te regisseren. Een gemeente die de regie moet gaan pakken. Waar loopt het verder eigenlijk spaak? U heeft een aardig inzicht in die hele keten en alle krachten die er spelen in dit veld. He, dus de overheden, de marktpartijen, de woningcorporaties. Waar loopt het verder nog? Waar gaat het mis verder? Nou, ik denk dat veel van de aspecten zijn ook al in dit half uur aan bod gekomen. Maar dat we ook goed moeten kijken naar de plekken waar we die woningen willen bouwen. Zijn die wel realistisch? Kunnen we daar ook wel daadwerkelijk al die woningen bouwen? En ik denk dat er in zijn algemeenheid wel vrij makkelijk wordt gezegd, ach, we kunnen daar wel zoveel woningen bouwen. Maar dan zien we gewoon dat we te maken hebben met dingen als stikstof, met regelgeving rondom geluid. En dat we daar veel realistischer met elkaar naar moeten kijken van waar willen we nou precies al die woningen bouwen? Zodat het ook snel kan. Zodat we niet al te veel hobbels tegenkomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om goed met elkaar te gaan organiseren. Ja, en organiseren. Dan moet je ook kijken naar die kantoorpanden. Hoe je dat wat makkelijker en flexibeler kan aanpakken. Maarten Hoorn van Kennisinstituut Platform 31. Hartelijk dank. Ga ik tot slot naar Faisal Boulakhiar, Tweede Kamerlid D66. Met in zijn portefeuille wonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, D66 pleit voor een ombouwplicht zelfs. Hoe moet die eruit zien? Nou ja, we zien inderdaad 3,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg staan, terwijl er een groot woningtekort is. We hebben allerlei subsidiemaatregelen en acties om die kantoorruimte om te laten bouwen. We hebben gepleit voor een transformatiebrigade. Ja. Bijvoorbeeld een team van Binnenlandse Zaken dat gemeenten helpt bij al die vergunningen om die versnelling te creëren. Maar we zien dat op dit moment nog te weinig zoden aan het dijk zet. Ja. Dus ik heb de minister opgeroepen vorige week om echt harde afspraken te maken met die vastgoedeigenaar om die kantoorruimte die nu leeg staat, waar studenten in zouden kunnen wonen in de toekomst, om die versneld om te bouwen tot woningen. Ja, maar dan loop je toch aan tegen het feit dat zo'n pandeigenaar denkt, ja doei, dat levert me veel te weinig op. Ik wacht wel even tot er een goed verdienend bedrijf in komt. Dan kan ik een half uur vragen. Ja, en dat is nou precies de verkeerde mentaliteit die we zien op die markt. We kennen ook een leegstandswet als het gaat om woningen. Ja. Verschillende gemeenten hebben leegstandsverordeningen. Als er woningen te lang leeg staan, dan kan de gemeente leegstandsboetes instellen. Nou, wat mij betreft doen we dat ook bij kantoren. Eerst gaan we kijken met subsidiemaatregelen of die vastgoedeigenaar kunnen verleiden om die woningen, om die kantoren om te bouwen tot woningen. Doen we dat niet? Ja. Of doen ze dat niet? Ja, gaan we echt stevige maatregelen, stevig gesprek met hen aan. Ik kan het niet verkroppen dat er 3 miljoen aan vierkante meter kantoorruimte leeg staat. 100.000 dus woningen kunnen daar worden gebouwd. Desnoods maar met dwang gaan werken, meneer Boulakhiar. Daar komt het dan uiteindelijk op uit. Ik hanteer graag de wortel en de stok. Eerst de wortel, dus stevige subsidies. En als het niet lukt, gaan we echt een stevig gesprek aan en dan met boetes werken. En dan een stevig gesprek aan met de kantoor-eigenaar. Dat is helemaal duidelijk. Hartelijk dank, meneer Boulakhiar, Tweede Kamerlid voor D66. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. Het gesprek gaat uiteraard verder in onze Spraakmakers-community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Matthäus Passion van Bach op dinsdag 4 april. Uitgevoerd door de gelauwerde Bach-specialisten Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kammerkoor. Bestel op concertgebouw.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Zodat deze therapeut een juiste diagnose kan stellen, wordt één druppel bloed afgenomen. Uit onderzoek blijkt dan of je bijvoorbeeld Lyme of Pfizer hebt, waarna je een peperdure behandeling wordt aangeraden. Maar hoe betrouwbaar is dit onderzoek en deze therapeut? Radar, vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. De Zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. 10:00. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Felle en persoonlijke aanvallen, dat kenmerkte het eerste verkiezingsdebat met de lijsttrekkers uit de Eerste Kamer dat gisterochtend bij WNL plaatsvond. Straks kijken we met onze forumleden daarop terug. Eerst mensen die hun huis gasvrij hebben laten maken, zijn daar over het algemeen tevreden over. Daarover meer in het NOS Journaal met Levi van Eck. Huiseigenaren die van het gas af zijn, zijn positief over die keuze. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Ze geven hun huis gemiddeld een 8,7. Bewoners zeggen dat het wooncomfort omhoog gaat en dat ze minder stress hebben door de energierekening. Hun vaste lasten gaan vrijwel altijd omlaag. Over het proces om het huis gasvrij te maken zijn ze minder positief, zeggen de onderzoekers. Bewoners ervaren dat als ingrijpend. In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 voltijdbanen. Volgens het postbedrijf is dat nodig door tegenvallende resultaten. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Het bedrijf heeft heel veel last van inflatie, eigenlijk al het hele jaar. Het gaat bijvoorbeeld om brandstofkosten voor de busjes die rondrijden. De arbeidskosten die zijn omhoog gegaan. Ja, en tegelijkertijd merken ze ook dat mensen op de kosten letten en dus zelf ook minder pakketten bestellen. PostNL wil vanaf volgend jaar 25 miljoen euro besparen. Hoeveel gedwongen ontslagen er vallen is niet duidelijk. Bij Twitter zijn afgelopen weekend 200 mensen ontslagen, dat meldt de New York Times. Na de overname van Twitter door Elon Musk 4 maanden geleden is het personeelsbestand teruggebracht van 7500 naar inmiddels minder dan 2000. Opnieuw 2 explosies afgelopen nacht in Rotterdam. In beide gevallen was dat in West. Rond 1 uur vannacht was de eerste explosie bij een woning. Een paar uur later volgde de tweede bij een kapperszaak, 1,5 kilometer verderop. Of er een verband is, is niet duidelijk. De VWO-eindexamens wiskunde en natuurkunde zijn steeds makkelijker geworden, zeggen onderzoekers in Trouw. De gemiddelde cijfers voor wiskunde en natuurkunde stegen wel, maar dat komt volgens de onderzoekers dus niet doordat de scholieren slimmer zijn geworden. Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen moeten bij de helft van de waterschappen belasting betalen. En dat terwijl werknemers met een vaste baan of uitkering dat niet hoeven. Mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding van lokale belastingen krijgen. Waterschappen mogen zelf weten of dat ook gebeurt bij ondernemers die niet veel verdienen. Maar sommige waterschappen doen het met opzet niet. Bijvoorbeeld bij het waterschap Drentse en Overijsselse Delta. Als ze niet kunnen, is de mogelijkheid om dat in termijnen te doen, is de mogelijkheid om daar maatwerkregelingen voor af te spreken. Dat is bijvoorbeeld een half jaar uitstel of een jaar uitstel. Maatwerk is altijd mogelijk. Maar uiteindelijk, en dat blijft, het moet betaald worden. Op verschillende plekken in Nederland was de afgelopen avond en nacht het noorderlicht te zien. Onder meer in Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland en Noord-Brabant konden liefhebbers een glimp opvangen. Het noorderlicht of poollicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen grote hoeveelheden geladen deeltjes in de ruimte vrij. Die botsen op elkaar, waardoor er energie vrijkomt en er bijzondere kleuren aan de hemel te zien zijn. In Nederland is dat een aantal dagen per jaar het geval. Het weer, veel zon vandaag. Vanmiddag kunnen wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 1 graad of 7. Vanavond en vannacht is het helder en kan het een paar graden vriezen. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon. En dan zo'n 8 graden. De verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staan nog steeds files door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 richting Rotterdam. Die is vanwege werkzaamheden tot morgenochtend vroeg dicht. Omrijders staan daardoor vast op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel. Kost je een half uur extra. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je 20 minuten vertraging tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Wat ook opvalt is een vrachtwagen met pech bij Os op de A59. Van Den Bosch naar Os is de vertraging 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Verwacht jij iemand? Nee. Met de videodeurbel van Verisure zie je wie er bij jou voor de deur staat. Zo weet je altijd wie er aanbelt. Dag meneer, pakketje voor u. En je kunt de deur zelfs op afstand open doen. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Na 3 jaar is corona dan eindelijk toch echt een griepje geworden. Dag in dag uit waren we in de media bezig met de pandemie. Nu mag je, als het aan het OMT ligt, gewoon met corona naar je werk. Die versoepeling heeft merkwaardig genoeg maar weinig media-aandacht gekregen. Dat en meer bespreken we in dit Mediaforum. Met vandaag Margriet Brandsma, journalist en oud-Duitsland-correspondent. Joost Oranje, chef onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur. En spraakmaker is commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends. Maar eerst kijken we wat jullie zelf is opgevallen in de media natuurlijk. Joost, jouw oog viel dit weekend op 2 krantenartikelen over Suriname. 1 in de Volkskrant en 1 in NRC. Waarom wil je dat hier ter tafel brengen? Ik ben daar veel geweest in Suriname. Een beetje verpand aan dat land. Toch een heel bijzonder land. En er is natuurlijk heel veel gebeurd vrijdag 2 weken geleden... toen daar hevige onlusten ontstonden. En Suriname is typisch zo'n voorbeeld van een nieuwsgebeurtenis en een land wat dan even in het nieuws is. Ja. En dan hebben we er heel even aandacht voor als je nou over mediadynamiek hebt. En daarna zakt het weer helemaal weg. Ja, dan hoor je dat de winkels en de scholen weer open zijn. Ja, en dan terwijl het echt geen onbelangrijk land is. Het is natuurlijk heel klein. En het is een dorp, zeggen de mensen wel. Maar het is wel een land wat waarvan de oude schrijver Albert Helman ooit wel zei dat het gecreëerd is. Het is geen land, het is gecreëerd. Mm-hmm. En vooral door Nederland als oude koloniale macht. Bijna de helft van de bevolking woont overigens ook nog hier. Dus er is alle reden om dat heel goed in de gaten te houden. En ik vond het heel goed dat zowel de NRC als de Volkskrant eigen verslaggevers hadden gestuurd. Prima stukken in de krant hadden. Met ook hele interessante achtergrond. Prachtig geschreven stukken in de Volkskrant van Sterre Lindhout. Over de hele olieproblematiek, waar we overigens laatst in Nieuwsuur ook aandacht hebben besteed. En Nina Jurna, die in de NRC het al decennia woekerende probleem over het veel te grote ambtenarenapparaat in Suriname schetste. En als je dat las, dan zie je ook wel hoe somber de situatie daar is. En ik voorspel, we zijn er nog niet vanaf. En zeker niet in de komende actualiteit. Want Er gaat best nog wel veel gebeuren. In de aanloop naar de verkiezingen van 2025 zal er nog steeds heel veel sociale onrust zijn. En we krijgen natuurlijk later dit jaar de uitspraak in het decembermoordenproces. Waarin oud-legerleider Boutersen, oud-president Boutersen terecht staat. En dat zal ook nog wel heel wat gaan gebeuren. Ja. Dus ik vond het goed om te zien dat we dit keer qua media net eventjes de waan van de dag konden weerstaan en ook wat dieper konden gaan. Ja, precies. Ja. En hebben die media dan ook genoeg oog voor de positie van Santokki, die natuurlijk met veel, toch wel een soort van optimisme is gekozen een aantal jaar geleden. Hoe hij het doet en hoe het gaat sindsdien met het land? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat wel redelijk genuanceerd wordt gebracht. Hij heeft natuurlijk een enorm moeilijke taak, Santokki. Niet dat hij geen fouten maakt, hoor. Integendeel, hij heeft natuurlijk heel dom aangepakt, met name met die verschillende vriendjesbenoemingen, waar hij nou juist een einde aan zou maken. En het hele Surinaamse politieke systeem is natuurlijk doordrenkt van cliëntelisme, al heel lang. En dat is ook echt het probleem waar hij geen einde aan heeft weten te maken, hoe moeilijk dat ook is. Maar hij heeft ook wel een enorme economische erfenis gekregen van de vorige regering Boutersen. Ja. Dat is echt in verhoudingen dat is dramatisch hoe letterlijk leeg de schatkist is en hoe je daar weer bovenop moet komen. En hij heeft een hele moeizame coalitie om mee samen te werken. Dat kan niet anders, maar hij moet samenwerken met Ronnie Brunswijk. Nou, daar weten we allemaal natuurlijk al het een en ander van qua verleden, dat niet makkelijk is. Die zelf wel op die plek heeft neergezet, toch? Ja, nou, hij moest wel. Hè. Ja. Uiteindelijk was deze coalitie, er was geen andere coalitie denkbaar dan deze, met ook Ronnie Brunswijk erin. Dus ze moeten wel met elkaar samenwerken. Maar er stond deze afgelopen week ook een illustratieve en even hilarische foto, ook in de Surinaamse media, dat ze allebei op een bankje zitten, de een links, de ander rechts. En uit de hele lichaamstaal zie je van, wij willen eigenlijk niks met elkaar, maar we moeten wel met elkaar. Ja, dat is natuurlijk ook een heel groot probleem. Dus dat land, dat is nog niet uit het probleem, helaas. Nee. Ook in het NOS-journaal van gisteravond ging het over Suriname. Correspondent Nina Jurna sprak een vrouw over haar financiële situatie. Doordat die vloer van de toilet is ingestort. Carol Egers is administratief medewerker. Daarmee verdient ze omgerekend 140 euro per maand. Ik kon nog zeggen van ik ben een middenstand. Maar nu moet ik zeggen van ik zit ook in de armoedegrens. Ja, dat is wel een goede manier om het te illustreren, toch? Ja, dat is echt dat is een mooie reportage van Nina, die dus ook voor NRC werkt. Ze had ook dat stuk geschreven en dit was een soort verfilmde versie van dat stuk. Maar dat was heel illustratief en goed gedaan. Dus nogmaals goed dat we er ook aandacht aan blijven geven. Ja, want dat is eigenlijk de reden om, zeker als ik je zo hoor, wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren, om er echt weer een vaste correspondent te zetten. Heel veel mensen hebben dat natuurlijk geprobeerd. Er is echt een bonte stoet aan Nederlandse correspondenten zijn er geweest. Ja. En iedere keer stuit het weer op hetzelfde probleem. Het is gewoon te klein. Ja. Het is echt te klein om als correspondent daar op een verantwoorde journalistieke manier te functioneren. Ja. Ja, want Nina Jurna zit er zelf ook niet. Hè? Nina zit niet Brazilië, in Brazilië. Ja. Kent Suriname natuurlijk heel goed. Ja. Heeft er ook heel lang gewoond natuurlijk. Maar zij komt ook invliegen. Ja. Want het is ontzettend moeilijk om daar langdurig te kunnen functioneren. Ja. En al je bronnen toch een beetje los en dichtbij te houden. Dat betreft kun je misschien maar beter wat afstand hebben juist. Ja, het is ingewikkeld. Er is ook voor de Surinaamse pers zelf is dit heel ingewikkeld. Hè. Het is niet voor niks dat echte onderzoeksjournalistiek in Suriname heel moeilijk van de grond komt. Niet zozeer omdat de mensen het niet kunnen of willen, maar ook omdat het gewoon ontzettend moeilijk is hoe je daar met je bronnenapparaat moet werken. Ja. Dus dat is onderdeel van het probleem, de gebrekkige journalistieke controle op de democratie ook. Ja, ja. Maar goed, het moet onder de aandacht blijven, want dat zijn we ook een beetje schatplichtig, als ik jou goed heb begrepen. En straks 50 jaar onafhankelijkheid, hè? Dat komt ook. Ja, 1975 was het. Margriet, jij wil in jouw mediamoment nog even terugkomen op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie naar de gaswinning in Groningen van afgelopen vrijdag, die ze presenteerde. Ja, absoluut. Ik bedoel, dat is dan zo'n onderwerp dat ik met meer dan gemiddelde belangstelling volg. Je hebt er een boek over geschreven, hè, die gaswinning? Ja, absoluut. En ik was lid van de klankbord. Dus sprak af en toe achter de schermen met die enquêtecommissie. Dus ik was ook heel erg benieuwd van hoe dat eindrapport nou eigenlijk in de media zou landen. Dus ik heb dat heel goed gevolgd. En het was met name de analyse in de NRC zaterdag die mij heel erg trof. Omdat ik dacht, dat is nu eigenlijk precies wat er volgens mij aan de hand is. Hè. Het begint eigenlijk met de constatering dat je bij de toeslagenaffaire nog zou kunnen zeggen dat er sprake was van, tussen aanhalingstekens, verzachtende omstandigheden. Hè. Duurde maar een paar jaar, speelde zich niet publiekelijk af. En het gebeurde niet met politieke toestemming. Groningen, 60 jaar, in het openbaar, voor iedereen zichtbaar, met politieke toestemming. Systemisch, heet dat? Ja, en ook dat ook Groningen weer zo blootlegt, al is de NRC, wat toch een beetje het systeem Rutte, het tijdperk Rutte zo kenmerkt, dat het elke keer de rechter is die afdwingt dat de politiek de beloften nakomt die gedaan zijn. En dat vond ik echt heel erg treffend. En wat het bij mij deed, ik gaf iedereen gelijk die zei, Groningen schiet helemaal niks op met het opstappen van een kabinet of nee. Wat dan ook. Veroorzaakt alleen maar vertraging. Maar als ik het nu zo allemaal lees en op me in laat werken, dan denk ik, politiek zuiver zou het wel zijn. Hè? Dat, je hoort die geluiden dit weekend ook heel sterk in Groningen zelf. Dat ze toch niet meer geloven dat er onder Rutte nog iets kan gebeuren dat goed is voor Groningen. Ja, want ik heb het hier vrijdag ook over gehad. En toen was het gesprek ook, ja, het schiet helemaal niet op, hè, als we nu koppen moeten gaan rollen. En daar moeten we het ook niet per se over hebben. Klopt, want daar zijn ben de Groningers, ik het helemaal mee eens. Maar toch, als je dit allemaal gewoon op een rijtje zet, dan denk je, politiek zou het wel geloofwaardig zijn. Ook al voor de symboolwerking. We hebben natuurlijk een aantal kabinets. Maar het kabinet is toch afgetreden met de toeslagenaffaire in wezen? Dat is een andere zaak, dat snap ik. Ja, dus waarom zou je denken, waar al die factoren wel aan de hand zijn, hè, wel publiekelijk, wel met politieke toestemming, een dossier van 60 jaar. Ja, kijk, dan wordt er natuurlijk gezegd, toeslagenaffaire, het kabinet trad af vlak voordat er verkiezingen waren. Mm-hmm. Dat is nu natuurlijk niet het geval, althans geen landelijke verkiezingen. Nee. We zitten nu ook vlak voor verkiezingen. Ja. Mm. Ja. John Berends? Ja, ik luister natuurlijk heel goed. Commissaris van de Koning? Ja, ik weet het. Ja, en ik heb me natuurlijk al wat ver te houden van het actuele politiek. Maar ik denk dat het niets oplost als je een kabinet nu naar huis toestuurt. Wat ik nu hoor aan deze tafel. Het gaat er eigenlijk wel vooral natuurlijk om betrouwbaarheid van de overheid. Ik ben het helemaal met u eens. Het lost niks op. Nee, het zou alleen wel zou dan zuiver zijn. Voor de geloofwaardigheid. Ja, maar dan komt er weer een nieuwe lichting bij wijze van spreken. Het is 60 jaar lang. Het speelt het dossier. Ik heb zelf in de stad Groningen gewoond. Ik kan me nog zelfs de eerste goede trilling herinneren die daar toen plaatsvond. Dat is denk ik 40 jaar geleden nu. Maar het lost nogmaals niets op als je een kabinet naar huis stuurt. Wat het wel is dat je nu echt de afspraken maakt dat het opgelost wordt. Dat mensen vrijgesteld worden. Dat ze hun huis op kunnen knappen. Vergoedingen krijgen. Eigenlijk wat we met COVID-19 hebben gedaan, stonden we met man en macht aan de ploeg om ervoor te zorgen dat we allerlei, in dit geval het MKB, moesten redden. Zeg ik dan maar even. Dat kunnen we nu ook doen. Niet meer praten. Geen onderzoeken meer. Ik weet wel niet hoeveel onderzoeken er zijn gedaan. Het is nu nogmaals hand aan de ploeg en zorgen ervoor dat die mensen echt geholpen worden. Ja, maar hoe geloofwaardig vindt u dan nog een premier die gewoon in een openbaar verhoor zegt, ik kreeg pas in 2018 echt in de gaten wat er in Groningen speelde. Ja, kijk, dat zijn zijn woorden natuurlijk. En die zijn voor zijn rekening. Maar ik weet als ook geen ander dat je bij wijze van spreken dan ook weer naar je ambtelijke top moet kijken of je adviseurs die je hebt. Dus dan wordt het een beroemde domino-effect. Mm. Nou, en dan lossen we het echt niet mee op. Het is nu kijken, vooruitkijken en handelen en een geloofwaardig plan, niet alleen plan, maar ook uitvoeren, met elkaar neerzetten. Maar je kunt wel zeggen, je lost het misschien niet voor de Groningers op en die zijn hier weinig mee geholpen. Als Rutte nu aftreedt, aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, er is een groot gebrek aan vertrouwen in de politiek. Blijkbaar kun je gewoon blijven zitten. Hoe groot je fouten ook zijn en hoe systemisch ook. Ja. Het maakt allemaal niet uit. Hij zit er gewoon nog. Ja, maar het is nooit van één persoon afhankelijk. Ik weet ook als geen ander natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, maar Rutte leidt een ploeg die daar wel verantwoordelijk voor is. Jazeker, en die verantwoordelijkheid die pakken ze dan, of dienen ze dan ook te pakken. En die verantwoordelijkheid zit in mijn perceptie niet in opstappen. Er zijn al genoeg opgestapt de laatste tijd. Doorloopsnelheden van 2-3 jaar, Rutte dan 10 jaar, even voor de goede orde. Maar de bewindspersonen die echt aan de ploeg staan, en dus niet alleen de spreekbeurs zijn, maar ook het feitelijke werk moeten doen op uitvoerend niveau, die moet je gewoon aan de gang zetten. Echt. Margriet, even kijkend naar de media. Hè? Want we constateren net dat de politiek of het beleid, het kabinet, dit jarenlang, 60 jaar eigenlijk, maar heeft een beetje laten gaan. Hoe zit het eigenlijk met de media? Hebben die ook al die jaren zitten slapen? Want die zijn ook vrij laat wakker geworden. Een van de zaken die in dat rapport aan de orde komt, hè, in een van die grote, het zijn dan ook vijf rapporten, dikke rapporten, maar daar staat het ook, dat de rest van Nederland, ook natuurlijk inclusief de media, ook vrij laat in de gaten hebben gekregen en vrij weinig aandacht hebben besteed aan wat er daarin. Ja, en natuurlijk, het is voor heel veel media in de Randstad ver weg. Het is een dun bevolkt gebied, maar ik denk dat die constatering juist is. Ik heb het zelf ook gemerkt toen ik me in die zaak ging verdiepen. Hè, van wat is er aan de hand? En dat dan ga je kijken van, wat is er hier nou al over gepubliceerd? En wat is er al aan gedaan? En dan kwam je toch voornamelijk bij de regionale media uit. Ja, ja. Joost Oranje, kun jij je nog herinneren wanneer Nieuwsuur, of misschien nog wel de voorganger daarvan, zich hierover is gaan buigen? Het is op een gegeven moment natuurlijk wel op gang gekomen. Na 2012, na 2012, naar Huizingen. Toen is het op gang gekomen. En dat is als je het... ik heb het rapport niet al die duizenden pagina's gelezen... maar wel in de grote lijnen. En ja, wat natuurlijk de rode draad is inderdaad het endemische, hoe het helemaal in elkaar zat. Dus het bestuur, de media, iedereen die uiteindelijk het niet wilde zien. Hè? En misschien een groot deel van die mensen nog ineens uit kwade wil. En daar hoort de media dan ook wel bij. Op een gegeven moment is er dan iets nodig waardoor het doorbroken wordt. Soms door de media. Kijk naar de toeslagaffaire, wat natuurlijk ook heel lang heeft kunnen voortduren. Ja. En dan ineens tot wasdom komt. En dat geldt hier ook bij. En daarom is dat punt waar we het net over hadden, over dat eventueel aftreden. Natuurlijk is het evident dat het niet zal helpen in de zin van dat het op. Het lost niet op. Nee. Dat is natuurlijk niet zo. Maar als je gaat kijken naar hoe ons staatsbestel, hoe de politiek in elkaar zit, en dat is denk ik wat Margriet bedoelt, dan is het natuurlijk wel heel tekenend. Hè? Dat hebben we ook aan grote zaken gezien. Hè? Srebrenica was ook zo'n kwestie, toeslagaffaire. Daar zou dit natuurlijk naadloos in passen. Je kan ook andersom redeneren en zeggen... als je hier niet om aftreedt, waarom dan wel? Ja, maar het gaat niet om het aftreden sec. Het gaat erom dat je nu tot de... naar de stap moet komen met dat elkaar. Ook, dat ook. En dat kunnen die opvolgers ook natuurlijk allebei misschien wel. Om ook het volk tussen aanhalingstekens duidelijk te maken... dat er ook wel een grens zit aan hoe je als politiek uiteindelijk functioneert... en waar je dat tanende vertrouwen, hè, waar uiteindelijk dat door de rode lijn zakt... daarvoor zou het een symbolisch iets zijn. Niet dat het moet, hoor. En ik denk cynisch genoeg dat het vanwege die niet aankomende verkiezingen... niet zal gebeuren. Want zowel bij Srebrenica als de toeslagenaffaire... was het natuurlijk ook wel heel makkelijk voor de politiek om principieel te zijn. Maar we doen heel lang over dit soort processen in Nederland. Maar, hè? Als je Srebrenica... jaar op jaar op jaar. Dit ook, jaar op jaar op jaar. En het handelen, de beleidsontwikkeling, de analyses maken wij, vind ik perfect. Maar tegelijkertijd dan nogmaals tot dat handelen te komen, daar zijn wij niet goed in als Nederland. Nee. En daar schiet je niks meer op als kabinet. Met de koloniën. Wat ik net hoor over Suriname. Ik zie het in het Caribisch gebied, Caribisch Nederland. Exact hetzelfde. Analyses maken we perfect. Ja. Maar dan. Ja. Nee, we kletsen er genoeg over en we denken er ook over na. Ook maar de daden blijven... Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... Het heeft ook heel erg te maken met hoe wij in Nederland... en daar weet u zelf alles van... hoe we als bestuur en ook als politieke partijen... heel veel politieke partijen, versplintering... altijd coalities in elkaar zitten. Ja. Ik ben er diep van overtuigd dat ook Groningen... en waarom dat zo gekomen is, komt ook omdat iedereen... dat lees je ook al uit het rapport... uiteindelijk natuurlijk met elkaar te maken heeft, elkaar kent... op verschillende posities zit waar je eerst zat... en daar weer bewindsman was en daar weer bestuurder was... en de banden met de NAM en de banden tussen de NAM en het ministerie. En dat hoort allemaal bij elkaar. Het heeft ook te maken met de hele complexe Nederlandse bestuurscultuur... Zeker, die we nou eenmaal hebben, die dit ook... En daarmee is iedereen verantwoordelijk en uiteindelijk weer niemand dit hele proces geweest. Ik wil het graag met jullie hebben over de campagnes voor de provinciale verkiezingen. Want die zijn over iets meer dan 2 weken. Die verkiezingen zijn er dus wel. En zoals u weet hebben die verkiezingen ook gevolgen voor de Eerste Kamer. 6 lijsttrekkers van fracties uit die Eerste Kamer gingen gisterochtend bij WNL op zondag dan ook met elkaar in debat. U zegt, als een dag te weinig is, een week. Ik vraag me werkelijk af, meneer Niemand, voor wie deze mensen hier zitten. Ten eerste zit ik natuurlijk met popcorn en cola naar een coalitieruzie te kijken. Het klopt ook niet wat u zegt. Dat je niks meer hoeft te doen, dan heb je daar echt helemaal niks van begrepen. Het helpt alleen. Kunt u toch niet ontkennen, mevrouw Schippers? Ik hoor van de PVV nooit een constructieve oplossing over dingen die... Ja, één ding is zeker, de verkiezingen gaan in ieder geval niet over dit onderwerp. Helemaal niet. Het is bijna een parodie op een debat, hè? Dit Joost en Margriet, jullie hebben beide een verleden als politiek verslaggever. Keek jij er ook zo naar, Margriet? Als een soort... Wat is dit? Nou ja, ik vond het in ieder geval erg vermakelijk. Ja. Het was absoluut niet saai. Het was fel af en toe. Het belooft echt wel wat voor die campagne, denk ik, de komende 2 weken. Het ging ook vaak over onderwerpen waar de provincie helemaal niet over gaat. Maar dat even terzijde. Je kon, vond ik, aan dit debat goed merken dat er echt iets op het spel staat. Over 2 weken. Hè? Ja, maar vaak waar precies op het spel staat, in de landelijke verhoudingen of in de provincies? Toch, je kijkt dan natuurlijk wel heel erg naar landelijke verhoudingen. Maar ik denk toch ook wel in de provincies. Want ik denk dat er in provincies ook grote politieke verschuivingen gaan plaatsvinden. Maar ja, als je toch landelijk gaat kijken, dan is het toch heel erg interessant om te kijken hoe die Eerste Kamer er straks politiek gezien uitkomt te zien. Ja, Joost, het is een terugkerende discussie in de journalistiek. Een debat tussen landelijke politici in de aanloop naar provinciale verkiezingen. In het fragment horen we het ook nog. Hier gaan de verkiezingen niet over. Voel jij ook ergens ongemak als je naar zo'n debat kijkt? Ja, wel hoor. Het is toch heel dubbel. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad toen ik nog hoofddirecteur van Nieuws was. Hebben we, ik geloof in 2015, zeg ik uit mijn hoofd, hebben we toen ook zo'n debat vanuit de Eerste Kamer georganiseerd om daarna te besluiten het nooit meer te doen. Ja. En aan de andere kant, het is ook wel weer te makkelijk om te zeggen je moet dat niet doen en het slaat helemaal nergens op, want het slaat natuurlijk wel ergens op. De Eerste Kamer is alleen maar belangrijker geworden, heeft steeds meer politieke invloed. Ja. Dit kabinet zal er heel afhankelijk van blijven, dus het is ook niet gek om te kijken hoe die politieke verhoudingen en meningen in de Eerste Kamer liggen. Maar het heeft ook wel iets ongemakkelijks, omdat er allerlei onderwerpen voorbij komen die helemaal niet in de provincies besloten worden. Ik vind het ook niet zo handig om de stellingen door de politici zelf te laten aandragen. Dat duwt het toch ook meteen in een bepaalde richting. Maar daar staat weer tegenover dat er best wel illustratieve momenten tussen zaten in het debat. Waardoor je toch wel kon zien hoe moeizaam het ook gaat. Mm-hmm. En je wordt er uiteindelijk, los van de vermakelijkheid, word je er niet vrolijk van. Je denkt niet van, daar komt nog een nieuwe constructieve periode aan. Het toont ook wel heel erg de verdeeldheid aan in het land. En het wordt ook best wel spannend hoe dat straks in die Eerste Kamer gaat. Ja, de Eerste Kamer die gepolitiseerd wordt ook. Hè? En dat is ook wel een verwijt natuurlijk. Want het is ook bedoeld als kamer van, wat was het ook alweer? Chambre de réflexion. Ja, nou dat zit er natuurlijk al helemaal niet in. En laat staan dat dit debat die sfeer met zich meedroeg. Had jij niet het gevoel dat dit debat ook wel duidelijk maakte? Dat, hè, want vaak is het zo, provinciale statenverkiezingen, nou ja, weet je, laat maar. Ja, maar op dit moment met de asielcrisis, juist, de woningcrisis. Ja, nee, maar juist dit debat maakte zo duidelijk, vond ik, dat het echt wel ergens over gaat de komende weken. Ja. Ja. Nee, zeker. En dat is natuurlijk altijd wel zo geweest. Want het is ook niet zo dat we de provincie natuurlijk helemaal moeten uitvlakken. Daar gebeuren natuurlijk hele belangrijke dingen. Zeker ook in de dossiers die er nu liggen. Zeker in dossiers die er nu liggen. En in de staten sowieso. En bovendien is het heel interessant dat we nu bijvoorbeeld in het CDA zien dat provinciale bestuurders zich tegen de landelijke lijn keren. Komen we zo nog even op terug, meneer Beers. Allemaal van dat soort aspecten. En dat werd inderdaad dat werd wel duidelijk. Ja. Maar het gaan ingewikkelde verkiezingen en een nog ingewikkelde uitslag worden, ben ik bang. Ja. John Berends, hoe kijkt u naar een debat als gisteren bij WNL? Ja, helaas heb ik het niet gezien. Ik was aan het sporten. Zo maar als je hoort dat de lijsttrekkers van de Eerste Kamerfracties met elkaar de degens gaan kruisen? Ja, kijk, het is net wat werd gezegd. Reflectie is het allerbelangrijkste voor de Eerste Kamer en wetgeving. Hè, de controlerende functie met name daarop. Ja, maar hij wordt ook steeds politieker, want dat is ook aan de gang. Zeker. Nou ja, dat mag. Dat is op zich geen punt. Maar het mag nooit de boventoon in de Eerste Kamer voeren. Mm-hmm. Ik hoorde natuurlijk een hele bekende statenlid van mij, leest daarvoor mevrouw Faber van de PVV. Die zit bij mij in de Staten. Dus ik ken haar debatstijl ook. Die is scherp. Maar op zich mag ik dat wel trouwens. Maar u noemde net al, er zijn een aantal doorslaggevende landelijke thema's die allemaal neerdalen op provincie en op lokaal niveau. Energietransitie, woningbouw, vluchtelingen, u noemde het zelf net ook. Die worden daar allemaal, worden ze bestierd. Die liggen op het bordje bij de provincie. Kijk, 10, 15 jaar geleden was het bestaansrecht van de provincie bijna 0,1. En nu is die discussie, die bestaansrechtvraag is gewoon weg. Mm-hmm. Want die is er gewoon. En dat vind ik een winst. Dat vind ik winst. Ja. En wat mij betreft kijk ik er naar uit hoe de verhoudingen zijn. En ik zeg altijd maar zo, en ik meen het ook oprecht. Ik ben niet zo voor een bewijs van spreken voor een kiesdrempel en dat soort dingen. Laten mensen maar stemmen op die partijen die zich daarvoor opwerpen. En dan zien we wel hoe de coalitie gevormd wordt. Maar dat ze water in de wijn zullen moeten doen om een coalitie te vormen, dat is evident. Ja. En dat zorgt voor de onduidelijkheid bij de stemmers. Want die denken, daar heb ik helemaal niet op gestemd. Nee, daar blijft niks van over. Daar heb ik nog geen antwoord op voor de groep. En het zou natuurlijk de politici wel sieren. En het zou wel fijn zijn als ze zelf ook het goede voorbeeld geven. Zeker, en als je daar nou zit voor de Chambre de Réflexion, zou je natuurlijk het debat ook op een iets nettere en beschaafdere toon kunnen voeren. Een reflectief debat met als inzet de wetgeving. Om nog maar niet te spreken van de minister-president van dit land zelf, die zelf degene is die de campagne aftrap geeft enkele weken geleden door daar een heel politiek verhaal van te maken over een of andere linkse wolk en een interview in de Telegraaf. Ja, weet je, als het op dat niveau al zo begint, dan moet je ook niet gek opkijken dat het zo eindigt. Nee, eens, absoluut. En ik zeg niet dat ik de wijsheid natuurlijk in pacht heb in mijn vergadering die ik mag begeleiden of aansturen zelfs. Maar ik vind taalgebruik, de manier waarop je doet, vind ik van essentieel belang. Los nog van de inhoud. Taal doet ertoe, hè? En dat mag het ook best wel eens af en toe een woord vallen. Laten we er ook helder over zijn. Maar dat je daar morgens in hebt met elkaar is voor mij zo belangrijk. Ja. Oké, zet ik hier even een punt. Want ik wil nog even naar het toetje van deze bijdrage van jullie in dit mediaforum. Corona. Het is vandaag namelijk precies 3 jaar geleden dat het virus ook zijn intrede deed in Nederland. U weet nog wel dat briefje van Bruno Bruins. In verschillende media wordt er dan ook wel op teruggekeken. Joost, we bespreken hier de werking van de media in dit mediaforum. En jij wilde dit moment aangrijpen om hier voor de journalistiek te bespreken. Hoe kijk je daarop terug eigenlijk? Nou, dit is heel opmerkelijk als je nu inderdaad hoort dat het 3 jaar geleden is. En je gaat weer terug naar die tijd. Ik was toen ook nog hoofdredacteur en dat was ook bij ons op de redactie, bij Nieuwsuur, zoals op alle redacties natuurlijk, een enorme neutronenbom die daar ineens ontplofte. Zonder dat we zelf wisten wat er eigenlijk gebeurde, kon ons absoluut niet de impact daarvan voorstellen. Nou zijn we natuurlijk wel gewend als redacties om met grote nieuwsgebeurtenissen om te gaan. Maar wat natuurlijk niet zo vaak gebeurt, is dat die nieuwsgebeurtenissen ook gewoon op je redactie komt. Ja. En dat gebeurde letterlijk. Ja. Binnen een paar weken hadden we ineens spatschermen. En moesten we op afstand werken. En wisten we ineens wat Teams was. En kregen we brieven van de werkgever mee, omdat je na de avondklok over straat kon als journalist. En dat kwam heel dichtbij. En ik weet nog heel goed dat we er met elkaar over hadden en dat we allemaal dachten, er zijn allemaal dingen die worden nu geïntroduceerd en die gaan nooit meer weg. Die gaan onderdeel uitmaken van ons leven. Misschien blijven die spatschermpjes wel. We zullen altijd op afstand blijven. We zullen van afstand vergaderen. We gaan minder vliegen. Nou, we kennen alle dingen wel. Ja. En het is toch wel heel opmerkelijk om nu het allemaal tussen aanleidingstekens voorbij is, ons te realiseren dat we gewoon weer vliegen, we zijn gewoon weer bij elkaar. En geruisloos overgaan tot de orde van de dag. Hoe snel dat gaat. En dan denk ik wel, wat hebben we daarvan geleerd? Ook journalistiek wel, want we kennen natuurlijk alle waarschuwingen nog wel van de deskundigen die zeggen, nou, dit is maar een voorbeeld. En dat vraagt er zo om. Wacht maar op de volgende epidemie die er gaat komen. Ja. Dat we er bovenop blijven zitten. Vind jij het gevaarlijk dat het zo geruisloos is verdwenen? Nou, ik vind het wel begrijpelijk, want precies wat Joost schetst, dat herken ik ook wel. Ik bedoel, ik werkte toen niet meer op een redactie. Ik was zelfstandig journalist en mijn werk viel in één keer stil, zeg maar. En toen had je ook echt het idee van, komt dit nog wel goed? En dat is zo eigenlijk bijna een beetje geruisloos wel gegaan. Dus ik begrijp wel de afgenomen aandacht. Tegelijkertijd precies vanwege die waarschuwingen en het feit dat we eigenlijk weer overgegaan zijn tot de orde van de dag. Ja. Maakt dat we natuurlijk wel ongelooflijk goed moeten blijven volgen. Want de volgende pandemie kan zomaar weer uitbarsten. En misschien nog maar eens goed kijken ook naar de journalistieke lessen die we moeten trekken. Ja. Toen gaat die afgelopen 3 jaar. Ik ga jullie danken voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Joost Oranje, fijn dat je er was. En Margriet Brandsma, hartelijk dank. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Huiseigenaren die van het gas af zijn positief over die keuze, blijkt uit onderzoek van TNO. Bewoners zeggen dat het wooncomfort omhoog gaat en dat ze minder stress hebben door de energierekening. Het proces naar gasvrij wonen wordt juist ervaren als ingrijpend, zeggen de onderzoekers. Zelfstandige ondernemers met een laag inkomen moeten bij de helft van de waterschappen belasting betalen, terwijl werknemers in loondienst of uitkeringsgerechtigden met hetzelfde lage inkomen dat niet hoeven. Waterschappen mogen zelf bepalen of ondernemers de kwijtschelding ook krijgen. Opnieuw zijn bij Twitter mensen ontslagen, meldt de New York Times. Het gaat om 200 werknemers, ongeveer 10% van het aantal mensen dat nog voor het social media bedrijf werkte. Na de overname van Twitter door Elon Musk 4 maanden geleden zijn er meerdere grote ontslagrondes geweest. En bij PostNL verdwijnen dit jaar 200 tot 300 voltijdbanen, vooral bij de pakketafhandeling. Hoeveel daarvan gedwongen ontslagen zijn, is niet duidelijk. Volgens het bedrijf is het nodig om de kosten te drukken. Dankjewel, Leefje. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg intussen? Er is vooral nog steeds vertraging door omrijders, omdat de Heinenoordtunnel dicht is richting Rotterdam in de A29. Er wordt tot morgenochtend vroeg aan de weg gewerkt. En dat zorgt voor oponthoud op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Voor de Kiltunnel in de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht heb je 40 minuten oponthoud. En wat verder opvalt is de A59 van Den Bosch naar Os. Bij Os staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar 10 minuten. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. De komende weken in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen spreken wij iedere maandag met commissarissen van de Koning. En vandaag doen we dat met, u hoorde hem al, John Berends uit Gelderland. En nu ook aangeschoven zijn collega uit Friesland, Arno Brok. Goedemorgen, meneer Brok. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, want we bespraken het net ook al in het mediaforum, zou je kunnen zeggen. De rol van de provincie wordt alleen maar groter en groter. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, woningmarkt, duurzaamheid en asielzoekers. Kwesties die direct invloed hebben op inwoners. Kunnen provincies die groter wordende rol aan? En wat zijn daarbij de uitdagingen die ze tegenkomen? Te gast dus vandaag de commissarissen van de Koning in Gelderland en Friesland. John Berends. Geboren in Zwolle, dus een echte blauwvinger, zoals het daar heette. Die kleur bleef aan het begin van zijn carrière nog even aan hem kleven. Die carrière begon namelijk in allerlei managementfuncties op de politieacademie. Inmiddels zeilt hij alweer een flink aantal jaren over de woelige baren van de lokale en nu provinciale politiek. Komt goed uit, want Berends houdt van zeilen, al zit hij de laatste jaren liever op een paard. Ten slotte moet van hem nog even gezegd worden dat hij een hekel heeft aan omgekeerde vlaggen en aan politici die te weinig de straat op gaan. Arno Brok is zijn hart kwijtgeraakt aan Friesland. Al sinds dat hij daar in de jaren 80 kwam aanwaaien om bestuurskunde te gaan studeren. Wie Arno Brok zegt, zegt passie. Zo zette hij zich als overtuigd katholiek met passie in voor de heiligverklaring van zijn verzetsheld Titus Brandsma. Heeft naast het geloof als voorzitter van het genootschap Onze Taal ook een passie voor het Nederlands? En misschien dat al die passie de reden was waarom hij onlangs overmand werd door emoties. Toen hij werd voorgedragen voor een tweede termijn. Zij natuurlijk ja en hoopt het ambt tot aan zijn pensioen te mogen vervullen. Ja, meneer Brok, de provincie Friesland is onder uw huid gaan zitten, zoals dat dan heet. Was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Ja. Ja. En waarom raakt het u zo dat u voor een tweede termijn werd gevraagd? Minister Bruins Slot twitterde in het Fries ook dat ze de eed in het Fries had afgenomen, hè? Ja, het was ook vooral de woorden die vanuit Provinciale Staat aan mij gericht werden. Ja. En dan sta je opeens stil bij hoe je beleefd wordt en hoe de samenwerking ervaren wordt. En dat raakte mij. Ja. En wat precies dan daarin? Nou, gewoon het gevoel dat je welkom bent en dat je het met elkaar doet. En dat je in het werk wat je iedere dag opnieuw mag doen ook gewoon zoveel gemeenschappelijkheid mag ervaren. En met liefde ook het werk voor Frieslongen mag doen. Ja. En het is niet vanzelfsprekend dat een burgemeester of een commissaris ook in een plezierige sfeer zijn werk mag doen. Dat is tegenwoordig niet meer zo, helaas. Nee, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dus ik ben een dankbaar mens. Ja, en u wilt het ook nog tot aan uw pensioen blijven doen. Toch, dacht ik? Je bent van 1968? Ja, ik ben nog heel erg jong. Ik ben de jongste commissaris van Nederland. Ja. Maar daar plagen we altijd elkaar wat mee. Want mijn collega van Brabant en vriendin Ina Adema is maar een maandje ouder. Maar ik ben wel de jongste. En dat zegt natuurlijk ook wel iets als je op je 54ste de jongste bent. Mm-hmm. Maar tot mijn pensioen, daar wil ik mee aangeven dat ik het erg goed naar mijn zin heb. Ja. En dat ik nog lang niet klaar ben in Frieslongen. Mag dat eigenlijk, een derde termijn? Als de staten dat willen en de majesteit ook. Ik mag tot mijn 70ste op papier blijven. Maar we wachten af. Ja, we wachten af. John Berends, als het een beetje kan, gaat u paardrijden. Ja. Maar er was ook een tijd dat u als zeiler veel op zee te vinden was. Ik begreep dat u daar verschillende levenslessen heeft op gedaan. Wat is de belangrijkste? De belangrijkste, hoe dankbaar je kunt zijn dat je 2 uur mag gaan slapen en dat je alles overlaat aan 2 hele goede vrienden van je. En dat je daar geen enkele twijfel over hebt. Vertrouwen in de medemens, absoluut, eigenlijk. Daar komt absoluut, het op neer. Ja. En u heeft ook veel gezeild in de provincie van Arno Brok, neem ik aan, toch? Ja, op de meren. Zeker, met 16 kwadraat. Ja. Ja. Even een dilemmaatje als u moet kiezen, de Waddenzee of de Veluwe. Waar kiest u voor? Als ik echt moet kiezen? Ja. Dan kies ik voor de Veluwe. Toch wel? Ja. Ja. En dat is met mijn paard dan, hè, dat ik alleen kan struinen, zeg ik dan maar. Mm-hmm. Ja. Ik zei het al, in aanloop naar de provinciale verkiezingen nemen wij elke week met verschillende commissarissen van de Koning het wel en wee van de provincies door. Het eerste onderwerp dat we er vandaag uitlichten is de vermeende kloof. Ja, daar is hij, tussen de Randstad en het platteland. De Koning riep in zijn kersttoespraak op tot verbinding. Laten we even luisteren. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen. Dat laatste is essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de regio? En de regio zonder de Randstad? We hebben elkaar brood nodig. Ja, Arno Brok, dit was een boodschap die u aansprak. Hè? Sterker nog, in uw eigen nieuwjaarstoespraak zei u ook dat we ons niet moeten richten op de kloof, maar op verbinding. Vindt u die hele discussie over die kloof dan onzin? Nee, dat niet. Maar het is precies zoals de koning zegt. Dat zijn woorden uit mijn hart gegrepen. Tegelijkertijd, we gaan niet zielig lopen doen. Nederland is min of meer een stadstaat. En je kunt het wel zoeken in tegenstelling. Maar we moeten het juist hebben van de verbinding. Mm-hmm. En als ik kijk naar mijn provincie. Het heeft de sterkste economie van Noord-Nederland. Gaan heel veel dingen ongelooflijk goed. We geloven in onszelf. We hebben ook vertrouwen in de toekomst. We zijn heel innovatief. Op het terrein van de landbouw, maar ook tal van andere zaken. En het begint bij de kracht die je bij jezelf ervaart. Dus je kunt wel je ongenoegen uiten over wat een ander niet goed doet. Het begint met wat je zelf kunt betekenen. Maar ik gun Nederland wel meer regio toe en vooral meer Friesland. En ik denk dat de kwaliteit van het leven ook in de rest van Nederland kan toenemen als meer dingen zouden worden overgenomen vanuit de regio. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de Friese bevolking, laat onderzoek zien, zijn de meest gelukkige mensen van Nederland. Nou, dat zegt niet zomaar iets. En ik denk dat dat levensgeluk en dat woongeluk en hoe wij in het leven staan en ook naar de toekomst kijken een positieve injectie kan geven voor heel Nederland. Mm-hmm. Maar ik bedoel, je kunt niet ontkennen dat er wel degelijk... Er is wel iets aan de hand, toch? Als je kijkt naar Nederland tussen die Randstad en de rest van het land. Ja. Al was het maar in het gevoel dat er is. Ja, maar we moeten wel oppassen in deze tijd dat we niet op basis van gevoel acteren, maar wel op basis van de feiten de dingen blijven doen. Ja, ja. En natuurlijk, ik ben in Holland geboren. Ik kom uit de Randstad. Ik heb daar 20 jaar gewoond. Ik heb er ook nog 7 jaar in Dordrecht mogen werken. Met heel veel liefde en heel veel plezier. Maar als ik heel eerlijk ben, in al die jaren dat ik Fries geworden ben, daar is ook heel veel positiefs wat er loskomt. Sterker nog, kwaliteit van leven ligt bij ons toch echt hoger dan in de Randstad, durf ik te zeggen. Mm. En, waar zit hem dat dan in? Nou, het landschap, het feit dat er bij ons in Friesland als enige provincie haast geen fijnstof in de lucht zit. Dat je nog ver kunt kijken. Dat je van de ruimte kunt genieten. Dat de mensen een goede dag op straat zeggen. Dat je onderdeel kunt zijn van een van de 400 gemeenschappen vanuit onze dorpen die er zijn. Dus de kwaliteit van leven, met elkaar omgaan, dat is toch echt wel anders. Maar Nederland is een min of meer een stadstaat. Hè, wat Monaco 500 jaar geleden was, is Nederland in de 21ste eeuw. Kortom, we zijn eigenlijk te klein om onderling dit soort verschillen te gaan benadrukken. Dat is mijn stelling geweest. Ja, we zijn gewoon veel te klein in deze grote stadstaat om die tegenstelling te accentueren. Ja, meneer Berends, voelt u die kloof als provinciebestuurder? Even als u kijkt naar de contacten met het Rijk in Den Haag vanuit Gelderland. Nou, ik vind wel dat in dit geval het Binnenhof Den Haag, dus de verschillende departementen nu echt een stap hebben gezet richting het landelijke gebied, zeg maar. U wordt serieuzer genomen. Ja, dat vind ik wel. Mensen vinden ook dat ze wat in dit geval van ons kunnen leren, dat merk ik ook. En dat heeft onder andere met de kernkwaliteiten te maken die Arno Brok net noemt. En dat heeft te maken met leefomgeving. Ja. Dat wij de ruimte hebben om woningbouw te faciliteren. Om ook met name vluchtelingen op te vangen. Dus al die thematieken die nu echt in heel Nederland spelen, hebben elkaar bikkelhard nodig om dat op te lossen. En dat besef begint langzaam wel te komen, ook in de Randstad. Ja, absoluut. Ja. Okay. Maar ik merk wel, en niet om wat dan ook, ik merkte dat aan voorbeelden zo even, een uurtje geleden, dat de voorbeelden allemaal uit de Randstad worden gehanteerd. Ook uit de media. Dan wordt er niet gekeken naar, noem het dan maar naar de provincies waar wij dan representant van zijn. Maar er wordt er steeds over Noord-Holland gesproken, of wordt er over Zuid-Holland gesproken. En dat, kijk naar het totaal, zou ik u willen adviseren. En wat daar gebeurt. Oké, goed. Die kloof tussen stad en platteland was de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen, het meest zichtbaar bij de boerenprotesten misschien wel. Hè? Boeren ageerden tegen het stikstofbeleid vanuit Den Haag. En ze zijn het niet eens met de manier waarop het kabinet die landbouwtransitie wil uitvoeren. Ze vrezen kortom voor hun toekomst. Nou, hoe die eruit moet komen te zien, daar gaat het over in de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Dat is een toekomstschets van de Nederlandse landbouw in 2040. Zonder problemen als stikstof, voedselveiligheid, bodem- en waterverontreiniging. Maar een gezonde sector voor mens en dier waar de boer een goede boterham aan kan verdienen. Nou, dat blijkt nog niet zo eenvoudig, zag verslaggever Marielle Beers op bezoek bij boeren die soms tegen de stroom in al volop in die transitie zitten. Ze zijn al flink. Bonte Bentheimers zijn het volgens mij, maar dat zou je voor de zekerheid aan Kerjo moeten vragen. Dat zijn redelijk robuuste varken, zeg maar. Ja, zij eten onder andere de wei van de kaasmakerij. Dus dat is eigenlijk ook een bijproduct. Ik ben Gerrio Koskamp en ik ben hier de derde generatie boer op boerderij Ruimzicht. En we hebben bedacht dat we in de transitie een multifunctioneel landbouwbedrijf willen. En dat doe je niet alleen. Nou, ik ben Yara en ik ben vennoot van boerderij Ruimzicht. Boerin en kaasmaker. Op bezoek bij Yara en Gerrio val ik letterlijk met mijn neus in de boter. Of eigenlijk de bergkaas. Nou, proef maar. Dan kun je beoordelen wat je ervan vindt. Ja, kan ik gewoon zo hier een stukje pakken? En we hebben een natuurkorst, die kan je erbij eten. Oké. Dit is altijd het leuke van mijn werk, hè? Ja, ja. De jonge bergkaas heb je nu. Oh ja, deze heeft minder smaak dan deze. Ja, ja, maar daar zit knoflook en basilicum bij in. Ja, ja, we maken dus kaas, kwark, verse kaas, boter, panier en een bijproduct van de boter is de karnemelk. En dit komt allemaal van de koeien die hier grazen? Ja, we hebben 30 koeien en de melk die overblijft nadat de kalfjes bij de moeder hebben gedronken daar... Daar maken we de producten van. Want deze melk die van jullie koeien komt, die gaat niet naar de grote zuivelproducenten. Die verwerken jullie zelf. Alles wordt zelf verwerkt, inderdaad. Waarom doen jullie dat? Nou, heel veel van die stappen die wij zetten in het systeem, zoals kalfjes bij de koe, 100% gras gevoerd. Dat zijn allemaal stappen die je niet vergoed kan krijgen in een melkprijs. Omdat de melk dan op een grote hoop komt en in de fabriek verwerkt wordt. En op het moment dat je het zelf gaat verwerken, dan kun je dat verhaal vertellen. En dan kun je dus ook die hogere prijs verantwoorden. Oké, hoeveel is het? Dat is €111,45. Wil je het pinnen of contant? Pinnen alsjeblieft. Ja. Mag ik iets vragen? Ja? Betaalt u nog €100 voor 2 flesjes zuivel? Of heeft u nog meer? Nee, dat heb ik al ingeladen. Ik heb hier vlees opgehaald. En dan is het belangrijk dat het grasgevoerd vlees is. En dat de dieren een goed leven hebben gehad. En dat is hier, bij Gerjo. Alles is hier circulair. En dat willen we, toch? Ja, zeker. Ik wil dat in ieder geval. En ik hoop de luisteraars ook. Ja. En even een Hollander ben ik dan. Wat kost dit? We zitten met een gehakt nu op afgerond naar boven €13 per kilo. En voor een biefstuk ga je dan boven de €30. Maar we zijn daarmee, omdat het rechtstreeks van de boer is, nog steeds goedkoper dan wanneer je het bij een natuurvoedingswinkel zou kopen. Nederland, zuiverland. Onze zuivelindustrie is in de hele wereld bekend. Ja, beroemd. Deze manier van boeren grijpt eigenlijk terug naar hoe het vroeger was, voordat de schaalvergroting haar intrede deed. Hier is een zuivelcentrum. En daar, en daar... Ja, dat komt eigenlijk uit het concept van nooit meer honger. We hebben Mansholt gehad, de grote meneer, de Nederlandse eurocommissaris, die zei we moeten nooit meer honger hebben in Europa na een periode van oorlog. En daar is een hele intensieve periode van intensivering en schaalvergroting op gevolgd. De markt kon zijn werk doen. Zegt Willem Lageweg van de Transitiecoalitie Voedsel. Een denktank die zich bezighoudt met de omslag naar een ander voedselsysteem. Er is heel veel specialisatie gekomen. Dus de melkveehouderij, de varkenshouderij, de kippenhouderij hebben zich geoptimaliseerd. Voortreffelijk gedaan. Echt een antwoord op de maatschappelijke vraag. Maar de tijden zijn wezenlijk anders. De ruimtedruk, de milieudruk, de druk van de mensen om ons heen is veel groter dan destijds. En dat vraagt een ander soort landbouw. Minder grootschalig en intensief, maar diverser en integraler met natuur en samenleving boeren. Zoals op boerderij Ruimzicht, waar boer Gerjo besloot om het roer om te gooien richting biologisch dynamisch. Het adagium was gewoon maximale productie per hectare en daar doe je alles voor. En de energie was natuurlijk ook heel goedkoop. Dus kunstmest, want dat is een enorme energieslurper, was ook heel goedkoop. En het idee dat het niet gezond zou zijn voor de bodem of voor de kwaliteit van de producten, dat leeft ook helemaal niet. Tenminste, wel al bij de biodynamische landbouw uiteraard al sinds 1930. Maar niet in de reguliere landbouw. En dan is het heel logisch dat het in de vaart der volkeren zo gelopen is. Maar nu is het anders. Nu hebben we andere inzichten. Nu zien we wat het doet met biodiversiteit bijvoorbeeld. En hebben we andere thema's waar we aan moeten werken. En dan is het natuurlijk heel mooi om dat nu gezamenlijk te gaan doen. En bij elkaar te brengen. En echt een mooi beeld voor de toekomst neer te zetten. En daar ook samen aan te werken. Hoe oud is dat kalfje? Die zal nu ruim 2 maanden zijn. Ja, en op dit moment is alle melk voor het kalfje of wordt de koe ook gemolken? De koe wordt gewoon gemolken en vanochtend had ik van haar ongeveer 5 liter melk. En dat wil zeggen dat het kalf ongeveer 15 liter wegdrinkt. Dat is 20 liter geven de koeien nu als ze 2 maanden daarvoor gekalfd hebben. Is dat een bewuste keuze dat jullie de kalfjes erbij laten? Ja, zeker. Ja, we willen heel graag maximaal dierenwelzijn. En dan hoort erbij dat je de kalfjes bij de moeder laat. En je ziet ook... Kijk dan hoe mooi dat is. Die hebben zoveel meer levensvreugde. Dan snap je wel dat dat beter is voor de dieren. Maar je hebt wel minder opbrengst. Je kunt dus maar 5 liter verkopen. Ja. Geen 20. Nee, precies. Dus die koe die heeft vandaag maar ruim 1 kilo kaas gemaakt voor ons. Nou, eigenlijk heeft Yara die kaas gemaakt. Ja, nog niet eens. Die is wat minder zelfs. Is ja, een halve kilo kaas heeft ze gemaakt. Ja. Terwijl de koeien in de Achterhoek lekker liggen te herkauwen, wordt er in Den Haag en omgeving gekauwd op een landbouwakkoord, waarmee de contouren van de Nederlandse landbouw in 2040 moeten worden geschetst. Willem Lageweg verwacht er niet veel van. Eigenlijk omdat het verkeerd is ingestoken. Het is heel erg ingestoken om sectoraal te kijken naar hoe je die plannen in die sectoren kunt verbeteren. En als je goed kijkt naar de landbouw, dan moet je niet meer sectoraal kijken, maar je moet veel meer integraal kijken. Alles heeft met alles te maken. De verbinding met de samenleving is belangrijk. En ik vind dat de insteek is nu veel te veel op productie optimaliseren in sectoren. En dat is eigenlijk een oud model. De landbouw heeft heel veel perspectieven, maar die zitten juist ook buiten de productiekant. Maar het begint eigenlijk allemaal met een visie. En een gedeelde visie op waar willen we staan met die landbouw in Nederland in 2040. En die visie is er niet. Wat ik mis in het hele stuk is politiek leiderschap. Ik bedoel, als je op een plek zit waar je de opgave hebt om de landbouw te veranderen, maar je legt vervolgens alles terug in de maatschappij, zodat de maatschappij het maar eigenlijk zelf onderling maar moet oplossen. Dat vind ik een gemis op dit moment. Zegt Geert van der Veer. Hij is oprichter van Herenboeren Nederland. Een concept waarbij burgers en boer samen duurzaam voedsel produceren. Dus we delen de kosten in plaats van dat we winst willen maken. En de boerderij produceert eigenlijk alles waar deze huishoudens zelf behoefte aan hebben. Dat is groente, fruit, kippen, eieren, varkens. Ook praat hij namens Caring Farmers mee aan de tafels van het landbouwakkoord. Ja, we staan op de rand van een groot proces. Dat heet transitie. Nou, transitie is een beweging en een beweging gaat van A naar B. En de plek A, die snappen we wel. Dat is waar we vandaag de dag staan. Maar ik denk dat het een heel spannende zoektocht wordt. Wat is punt B? En wie gaat ons daarbij helpen om daar te komen? Ja, dat is gewoon één grote opgave en onduidelijke vraag voor mij op dit moment. Dus ik mis punt B. Wat is de toekomst? Waar gaan we naartoe? En hoe redeneren we dan vanuit de toekomst terug naar vandaag wat we moeten gaan doen? Wat dus mist is een visie. Tenminste in Den Haag. Want Imke de Boer, hoogleraar dieren- en voedselsystemen aan de Wageningen Universiteit, heeft er wel eentje ontwikkeld. Zij won daar zelfs een prestigieuze prijs mee. Nou, die visie is gebaseerd op drie pijlers. En de eerste is, we moeten van een lineaire naar een circulaire economie of samenleving of voedselsysteem. De tweede is, weet wat je eet. Dus de consument weer verbinden met zijn of haar voedsel. En de derde is een nieuwe economie. Om het concreet te maken, neemt ze me mee naar de varkens van Bourgelio. Varken is eigenlijk bij uitstek het dier dat alles kan eten wat wij ook eten ongeveer. Om een voorbeeld te noemen, wij zijn een groot producent van vlees. Maar de helft van het vlees wat we eten komt van buiten het Nederland. Dus we zijn totaal niet bezig met eten wat de aarde schaft, zal ik maar zeggen. En dat is een van de uitgangspunten in de voedselvisie. Dat wat je in Nederland kan produceren, zou je eigenlijk ook in Nederland moeten consumeren. En natuurlijk importeer je dan nog koffie of bananen of citrusvruchten. En kunnen wij waarschijnlijk wat zuivel exporteren, want we hebben relatief goede graslanden hier. Maar ja, dat systeem is helemaal uit balans. We eten niet meer wat we hier kunnen produceren. Nu kan het zo zijn dat de broccoli die ik in de supermarkt eet uit ver weg in stand komt, terwijl onze eigen broccoli geëxporteerd wordt. Dus ik vind dat je daar goed over na moet denken met elkaar. Van wat haal je, wat breng je naar het buitenland en wat haal je naar binnen toe. Maar in principe zou voor mij wel de regel zijn, regionalisering betekent voedsel van dichtbij en met het seizoen mee. We worden gadegeslagen hier door een stelletje. Vooral deze koe is zeer geïnteresseerd. Ja, dit zijn brandrode runderen. Produceren zij ook stikstof? Ja, dan ga je. Allemaal stikstof, maar als je ze vergelijkt met een koe in de stal. Nee. Kijk, wat het belangrijkste is natuurlijk, is dat ze als ze buiten lopen, de urine en de mest elkaar niet raken. En dan is nagenoeg geen of heel weinig sprake van ammoniak. Dus in die zin, buiten houden is een van de maatregelen die je kunt nemen om de stikstof terug te dringen. En dan nog even terug naar de toekomst. Leg dat nou niet allemaal op het bordje van de boeren. Imke de Boer. Ik zeg eigenlijk altijd, iedereen is onderdeel van het voedselsysteem. Dus iedereen is ook onderdeel van de oplossing. Ik denk wel dat de overheid heel duidelijk een visie moet maken naar de toekomst toe. En dat moet je misschien niet alleen doen met de mensen die in het huidige paradigma zitten. Want als je naar een paradigmaverandering wil, naar een verandering van je voedselsysteem, dan moet je misschien bij het nadenken over die toekomst ook die veranderaars uitnodigen. Want die gaan je inzicht geven over hoe die toekomst eruit kan zien. En ik denk dat de overheid ook in dat licht veel meer over de toekomst moet denken. En als die stip op die horizon er dan is. Want je gaat niet een blauwdruk geven, maar een soort meer van op die manier moet je gaan nadenken over die toekomst. Dan kun je gaan kijken met de huidige mensen van hoe, wat betekent dat voor nu en een jaar? Wat betekent dat binnen nu en 5 jaar en binnen nu en 10 jaar? Maar die stip op die horizon is er niet. En dan zie je dat als bijvoorbeeld in een landbouwakkoord mensen worden uitgenodigd, ze vooral natuurlijk bezig zijn met het verdedigen van hun eigen belangen. En ja, dan kom je gewoon niet verder naar die duurzame toekomst. En dan ben ik ook zelfs bang dat er op voor 5 jaar weer een ander probleem op de bord van de boeren ligt. Ik denk dat het probleem waarin we zitten en de maatschappij die we gecreëerd hebben zo groot is. Dat, nou, ik heb eerder wel eens gezegd, volgens mij is de boer de kanarie in de kolenmijn. Die merkt nu als eerste dat er iets moet gaan veranderen. Maar we zijn allemaal aan de beurt. En die crisis die we al kennen in de landbouw, stikstof, biodiversiteit, klimaat, noem maar op. Ja, die moet, helaas is denk ik het probleem nog veel groter. En daar hebben we gewoon met z'n allen integraal een oplossing voor te verzinnen. En voor te zoeken. En dat begint volgens mij met een andere benadering van de economie. Ja, ik vraag me wel eens af of we zo trots moeten zijn op onze exportcijfers. Ik bedoel, ik zou liever trots zijn op een land waar ik schone lucht heb, schoon water. Waar ik gezond eten heb. Waar het meeste duurzaam geproduceerde voedsel ook zo goedkoop mogelijk kan in de supermarkt ligt. Het zou eigenlijk het goedkoopste product moeten zijn. Hè? Ik denk dat voor iedereen gezond eten bereikbaar zou moeten zijn. Dus dat is een land waar ik trots op zou zijn. En dat er een verdienmodel, misschien moet ik het eerder zeggen, een bestaansmodel voor de boer overblijft. Zodat hij ook daadwerkelijk dat eten voor ons kan produceren. U hoorde een bijdrage van verslaggever Marielle Beers. Bij mij in de studio nog steeds de commissarissen van de Koning in Friesland en Gelderland, Arno Brok en John Berends. Meneer Berends, de boeren, en dat is denk ik een beetje de kern van dit hele verhaal, missen eigenlijk een integrale visie, hè, deze boeren. Ze vinden dat we maar blijven hangen in sectoren. Er is geen overall plan, er is geen duidelijkheid vanuit de overheid. Wat heeft u hen te bieden? Hoe zien jullie als provincie een rol daar eigenlijk in? Nou, ik denk dat wij daar een cruciale rol in vervullen. Zeker in het Gelderse, waar met name, als ik het even inzoom op het stikstof, het vraagstuk speelt rondom de Veluwe en alle intensieve bedrijven die daar ook zitten op het gebied van kalvenmesterijen, maar ook pluimvee, et cetera, et cetera. De provincie, en dat blijkt ook wel, Gelderland heeft daar in nauwe samenspraak trouwens wel met de betrokken partijen een aantal stappen ontwikkeld. Een van die stappen is dat wij niet voor gedwongen uitkoop zijn. Juist in nauwe samenspraak met die verschillende boeren willen wij tot de oplossing komen. En dat krijgen wij trouwens ook terug. Dat men vindt dat in Gelderland dat op een goede en evenwichtige manier gebeurt. Waar het vooral nu zit, en ik vond het trouwens een mooie reportage, dat wil ik u graag teruggeven, is van welke boerderij waar u ook geweest bent. Ja, in Halle, ja. In uw provincie. Ja, inderdaad. Ja. Welke toekomstvisie leg je neer? Ja. En dat is waar het aan ontbreekt volgens veel boeren, toch? Ja. Wat is nou eigenlijk het verhaal? En wat zegt u dan, als u die vraag krijgt? Nou, ik schreef het voor mezelf net even op. Hè. Ik ben het er volledig mee eens dat we prijsgestuurd bezig zijn geweest. Efficiëntie en effectiviteit bovenal. Ja. Dus dat betekent schaalvergroting en intensivering. En de slag zal gemaakt moeten worden naar schaalverkleining. En in dit geval extensivering. Dat is de vraag of je het ook niet kunt combineren met elkaar. Maar het heeft nu allemaal gezeten op de eerste twee punten die ik net noemde. Schaalvergroting en extensivering. Okay. Arno Brok, hoe laveert u tussen begrip voor de boeren, dat u ongetwijfeld heeft, en het verdedigen van het ingezette beleid? Nou ja, kijk, er is natuurlijk wel een opgave naar de toekomst toe. En dan moet iedereen een bijdrage aan leveren. Ja. En de problemen die geschetst worden, die herken ik ook allemaal. Maar je kunt dat niet doen zonder perspectief te geven aan de sector. En dat mis ik ook. Er is te weinig perspectief. Er is steeds weer ander beleid. En dat is gewoon niet juist. Ja. Dus dan gaat u achter de boeren staan, in wezen? Maar ik sta achter mijn inwoners. En een groot deel van onze inwoners zijn ook boer. En een groot deel van onze economie komt ook uit de boerensector. Maar het is niet alleen de economie. Mm-hmm. Het is ook dat die boerenstand verweven is sociaal-maatschappelijk met onze 400 dorpen. En op het moment dat je de boer weghaalt, dan haal je niet een deel van je economie ook weg, maar je haalt ook een deel van je samenleving weg. Je haalt de kwaliteit van het landschap weg. En naast onze taal in Frieslongen is het landschap het tweede punt waar de Friezen de identiteit aan ontlenen. En dat landschap is wel gecreëerd door de eeuwen, door die boeren. Ja, goed, maar er moet ook wat veranderen. Dat weten we ook. Er moet altijd iets veranderen. Het is niet alleen voor de boer, maar het geldt ook voor andere sectoren. En die opgaven zijn groot. En dan moeten ook De boerensector zal daar ook een bijdrage aan leveren. Maar het is mijn overtuiging dat je dat kunt doen als je ruimte geeft aan de sector. Dat kan je alleen met de sector. Wij in Friesland doen dat dan letterlijk Om de keukentafel. Mm-hmm. Ook in Friesland zijn wij tegen gedwongen uitkoop. Daar kan geen sprake van zijn dat je gedwongen een bedrijf beëindigt. En alleen dan, als je dat samen doet, in goede gesprek aan de keukentafel, dan kun je de toekomst inkleuren. En ik denk daarbij, we kwamen ook net terug in de reportage, we moeten eerlijk voedsel en veilig voedsel hebben. Nou, we hebben in Nederland het meest veilige voedsel van heel de wereld. Ja. En dat moeten we ook alsjeblieft zo houden. En niet iedereen, dat was heel charmant in deze reportage, maar niet iedereen in ons land kan een biefstukje van €30 betalen. Nee, dat is waar. Na 11 uur praten we verder over het stikstofbeleid, maar ook over de vraag hoe we de kwaliteit van bestuur in de provincies, want dat is ook belangrijk, op peil kunnen houden. Tot zo. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby samen met RTV Noord in een speciale verkiezingsuitzending. Live vanuit Groningen. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. Aardbevingsproblematiek, asielzoekers en de bereikbaarheid van het noorden. Het komt allemaal aan bod. Los het op vandaag! Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister vanavond om 20:30 op NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. En ik word hierbij laten. Dank je wel. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet vliegen. Wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar €4. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Johan de Zwart. In het laatste half uur van Spraakmakers praat ik zo meteen door met commissarissen van de Koning, Berends en Brok. En we horen wat hun collega René Paas uit Groningen aan de regering vraagt na het vernietigende eindrapport over de gaswinning van de parlementaire enquêtecommissie van afgelopen vrijdag. Paas houdt namelijk op dit moment een persconferentie. Nu eerst, de toekomst van long-covid-onderzoek in Nederland is onzeker. Daarover meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Nederlandse wetenschappers maken zich zorgen over het onderzoek naar long-covid. Het geld daarvoor is bijna op, terwijl er over de ziekte nog veel onbekend is. Dat is een groot probleem, zegt deze artsonderzoeker. Dan heb je data die je verder niet meer kunt gebruiken, omdat je daar niet de mankracht voor hebt. En op punt 2, als we nu geen vooruitzichten geven aan de jonge onderzoekers dat er ook vervolgfinanciering komt, dan lopen we kans dat we deze expertise verder gaan verliezen. Tienduizenden Nederlanders kampen met long-covid. Wetenschappers hopen dat minister Kuipers bijspringt, zodat het onderzoek naar de ziekte door kan gaan. Huiseigenaren die van het gas af zijn positief over die keuze. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Ze geven hun huis gemiddeld een 8,7. Bewoners zeggen dat het wooncomfort omhoog gaat en dat ze minder stress hebben door de energierekening. Hun vaste lasten gaan dan ook vrijwel altijd omlaag. Over het proces om het huis gasvrij te maken zijn ze minder positief. Volgens de onderzoekers ervaren ze dat als ingrijpend. In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. Opnieuw twee explosies afgelopen nacht in Rotterdam. In beide gevallen was dat in West. Rond 1 uur vannacht was de eerste explosie bij een woning. Een paar uur later volgde de tweede bij een kapperszaak, 1,5 kilometer verderop. Of er een verband is, is niet duidelijk. Bij Twitter zijn afgelopen weekend 200 mensen ontslagen, dat meldt de New York Times. Na de overname van Twitter door Elon Musk 4 maanden geleden is het personeelsbestand teruggebracht van 7500 naar inmiddels minder dan 2000. De kustwacht in Zeeland heeft gisteren meerdere mensen gered. 4 mensen zaten vast op een speedboot die strandde op een zandplaat. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Ook werden 2 verdwaalde wandelaars gevonden die als vermist waren opgegeven. Bij PostNL verdwijnen dit jaar 200 tot 300 voltijdbanen, vooral bij de pakketafhandeling. Hoeveel daarvan gedwongen ontslagen zijn, is nog niet duidelijk. Volgens het bedrijf is het nodig om de kosten te drukken. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Ook moest PostNL meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden. Daarom wil het bedrijf vanaf volgend jaar 25 miljoen euro besparen. De eindexamens wiskunde en natuurkunde zijn de afgelopen 30 jaar een stuk makkelijker geworden. Dat concluderen 2 onderzoekers die de VWO-examenvragen hebben vergeleken, schrijft Trouw. Nederland daalt bovendien bij internationale vergelijkende toetsen, zegt de commissie Onderwijsplatform Wiskunde Nederland. Dat is een vrij ingewikkeld complex van oorzaken die er eigenlijk op neerkomt dat er een algehele vervlakking in het Nederlands onderwijssysteem is. Je kunt niet zeggen van dit ligt aan X of dit ligt aan Y. Dit hebben we met z'n allen laten gebeuren. De afgelopen decennia stegen de gemiddelde cijfers bij het eindexamen wiskunde met 0,5 punt en bij het eindexamen natuurkunde zelfs met 0 punt. Maar dat komt volgens de onderzoekers dus niet doordat de scholieren slimmer zijn geworden. Het weer, veel zon vandaag. Vanmiddag kunnen wat stapelwolken ontstaan. Het wordt 1 graad of 7. Vanavond en vannacht is het helder en kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen eerst wat bewolking, later meer zon en dan 8 graden. En de verkeersinformatie met Bianca Damink. Al de hele dag veroorzaakt de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 richting Rotterdam problemen op de omliggende wegen. Of op de alternatieve route, kan ik beter zeggen. Je staat daardoor vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je 10 minuten oponthoud. En op de A17 richting Dordrecht heb je 20 minuten vertraging. Daar sta je vast voor knooppunt Klaverpolder. Op de N217 richting Dordrecht staat het verkeer vast voor de Kiltunnel. En daar is de vertraging nu 1 kwartier. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Morgenavond in Close-up een documentaire over fotografe Sabine Weiss, die in de 20e eeuw met een liefdevolle blik het leven van de gewone Fransen vastlegde. Fotografie in Close-up. Morgenavond om 9:45 op NPO 2. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met aan tafel 2 commissarissen van de Koning. John Berends uit Gelderland en Arno Brok uit Friesland. En straks praten we verder over de uitdagingen rond onder meer het stikstofbeleid in jullie provincies. En we spelen dit half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag luidt vanochtend: Harry Styles, Elton John en de Spice Girls komen allemaal niet optreden op wiens feestje op 7 mei. He does the thing. He does a thing with his voice where he sort of like speaks this. So everything's like through teeth. Is. And, is. You know, yeah, and actually, Emma's amazing. U zit elkaar al te souffleren. Het antwoord houden we nog even geheim tot tegen 11:30. Nu terug naar de provincie. Met het oog op de verkiezingen van 15 maart... bespreken we met commissarissen van de Koning... dus de uitdagingen waar de provincies tegenwoordig mee te maken hebben. Voor het nieuws ging het over de onvrede van de boeren... en vooral het gebrek aan visie in Den Haag. Nou, een van die uitdagingen is natuurlijk het stikstofbeleid. Uit een analyse van Kieskompas bleek vorige week... dat fracties van VVD en CDA in totaal 9 provincies zich keren... tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Gelderland zat daar niet bij, meneer Berends. En Friesland gaat het alleen om de VVD en niet het CDA. En dat is uw partij, meneer Brok. U bent zelf ook lid van de VVD. Wat vindt u eigenlijk van dat verzet, dat aangekondigde verzet? Daar vind ik helemaal niks van, want ik ben niet van de partijpolitiek. En het is ook passend bij ons ambt. Wij staan boven de partijen, als het goed is, tussen de mensen. En wij laten onze partijpolitiek niet uit. Nee, maar u heeft ook geen boodschap aan uw partij in Friesland dan? Nee, dat zou niet goed zijn als mijn partij in Friesland moet doen wat ik vind en omgekeerd. Zo werkt het niet. Mm. Wat de VVD vindt in Friesland, dat is aan de VVD. En als dat in strijd is met de landelijke VVD, laat ik dat over aan de lijsttrekker Gavine Fokkens. Dan blijft u vakkundig buiten. Nou, of dat vakkundig is, weet ik niet. Maar dat hoort gewoon niet bij het ambt. Vak, ja, precies. Dat kan niet. Ja. John Berends, heeft u begrip voor die opstelling van de VVD en het CDA? Nou, u begrijpt dat ik me gelijk aansluit natuurlijk bij mijn collega uit Friesland. Dat wordt een gezellig half uur. Nee, maar het is ook verstandig om dat te doen, om toch die onafhankelijkheid te bewaren. Maar het is wel zo dat Gelderland in dit geval verschillende lijsttrekkers hebben gezegd... het beleid wat wij hebben neergezet in Gelderland, door de Staten geaccordeerd... Ja. dat wij de ruimte hebben om dat uit te voeren. En dat voldoet aan de landelijke doelstellingen die wij willen bereiken. En dan moet Den Haag zich verder niet bemoeien hoe we het doen. Maar de wat-vraag is helder. En dat gaan we ook oplossen in Gelderland, met elkaar. Maar u heeft zich daar toch op de een of andere manier... Hè, als het provinciaal bestuur niet wil meewerken aan het beleid uit Den Haag... heeft u toch wel een probleem, of niet? Nee, ik zou het anders formuleren. De doelstellingen die zijn gesteld op landelijk niveau... die worden politiek-bestuurlijk onderschreven. En tegelijkertijd willen wij op de eigen manier die uitvoeren. Dus bijvoorbeeld geen gedwongen verkoop, om het zo maar even te zeggen. Ja. En we richten ons bijvoorbeeld wel heel nauwgezet op die piekbelasters. Daar zijn we nu ook druk mee doen. En die pasmelders. Ja. En wij voelen daar ons de vrijheid om dat te handelen zoals wij dat willen in Gelderland. Ja, want u bent geen uitvoeringsinstantie, zeg maar, hè, als provincie, nee. toch? Nee, we zijn geen uitvoeringsloket van Den Haag. Nee. Er is wel eens een misvatting dat het in Den Haag wordt bedacht. En wij moeten het maar uitvoeren, maar zo werkt het niet. Ja. Maar maken jullie wel, laat ik de vraag dan anders stellen. Maken jullie wel op de een of andere manier zorgen over dat hele stikstofdebat? Ik bedoel, de boeren hebben voor een groot gedeelte... zo is de verwachting in ieder geval hun hoop gevestigd... op de boer-burgerbeweging. Hè? Die staat vrij hoog in de peilingen. En dan snap ik dat jullie niet zoveel met peilingen kunnen. Maar als die een grote overwinning gaan halen... dan zal dat het stikstofdebat bepaald niet uit het slop trekken. Dan, met andere woorden, dan gaan de hakken misschien nog wel meer in het zand. Is dat iets waar jullie je zorgen over maken, over dat debat? Nou, laat ik het anders formuleren. Ik houd het degen in de gaten, om zo maar te zeggen. Want uiteindelijk zullen de coalities gesmeed moeten worden... ook op provinciaal niveau. Ja. En er zijn altijd meer dan één partij, om zo maar te zeggen. En als dat partijen zijn die de grote winst hebben gehad... dan is het altijd weer aan de onderhandelaars. Maar het is wel zo dat ik als commissaris van de Koning... te degen in de gaten... waar je dan de brug kunt slaan met elkaar. En daar zijn we wel van. Ja, want daar komt u wel in beeld. In die zin dat de coalitie slaat de brug. Maar uiteindelijk het team moet wel gevormd worden... mede dankzij ons voorzitterschap. Zowel in de Staten als in gedeputeerde Staten. En ik ga het niet zwaarder maken dan het is... maar het is toch wel een belangrijke job die je daarin hebt. Ja. Want uiteindelijk moet er bestuurd worden en geen impasses. Ja. Arno Brok, maakt u zich zorgen over een debat dat helemaal vast is gelopen? Nee, ik maak me geen zorgen over het debat. Ik vind wel dat er ook in de toekomst voor mijn provincie, voor Friesland... wij willen graag een agrarische provincie blijven. Mm-hmm. En ik vind dat we ook in het beleid terug moeten zien... dat Gelderland geen Friesland is en Friesland weer geen Zuid-Holland en omgekeerd. Het is niet one size fits all. Nee. Ook al zijn we een klein land, zijn we een soort van stadstaat, er zijn wel verschillen. En ik wil graag dat er een perspectief is voor de agrarische sector, weliswaar getransformeerd in mijn provincie. Dat verdienen die mensen ook. Ze laten zien dat ze goede, eerlijke en veilige producten kunnen maken. Is het ook politiek voor u om te zeggen dat die visie op dit moment ontbreekt? Nou, daar hoeft u het niet alleen af te laten hangen van mijn oordeel. Ik vind dat er heel veel onduidelijkheid en ruis vanuit Den Haag de afgelopen jaren is gekomen. Heeft niks met het kabinet te maken. Tegelijkertijd heb ik wel vertrouwen in hoe deze ministers dat op dit moment oppakken. En Uspiet Adema, uit Friesland afkomstig, die weet heel erg goed hoe het ook leeft bij de boerensector. En ik heb dus ook in die zin, en dat past ons ook, vertrouwen in waar uiteindelijk het kabinet mee gaat komen. Maar het is niet makkelijk. En je kunt iets wat al jaren niet goed loopt, niet in één keer oplossen. Nee. Waar u volgens mij net een beetje op hintte is, en Johan Remkes zei dat ook nog dit weekend in NRC, hè? Provincies zijn geen uitvoeringsinstanties, we benoemden dat net al even, maar wat u doet volgens mij is dat u probeert de kloof te overbruggen, die kloof die u niet zo graag benoemd wil hebben, maar goed, die is er misschien wel, namelijk met maatwerk, hè? U wil zelf de regie kunnen voeren, ja, toch, over de dossiers, dat is eigenlijk waar het op neerkomt, denk ik. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk, meneer Brok? Omdat wij weten hoe het in Friesland werkt, en dat weet Den Haag toch echt minder. En daarom zei ik u juist ook, aan onze keukentafels met gebiedsgerichte aanpak, zoals het zo mooi heet, denk ik gewoon dat je letterlijk en figuurlijk kunt verstaan wat er leeft en hoe je het op kunt lossen. En daarbij past dus ook vrijheid. Wij moeten ruimte krijgen van Den Haag om het beleid, zoals ook de volksvertegenwoordiger dat bepaalt, dat hebben wij allemaal mee te maken, moeten wij ook uitvoeren. En nogmaals, er ligt ook een opgave, er zijn serieuze problemen. Want te veel ruimte kan die doelstellingen wel eens in de weg staan. We kunnen de kop niet in het zand steken. Nou, maar dat kan alleen als je met de sector zelf, vanuit de sector, vanuit de samenleving, wij weten precies wat er nodig is. Wij verstaan ook letterlijk en figuurlijk in ons geval in Friesland ook de taal van de mensen. Die taal, die spreken wij ook. En op zo'n manier denken wij ook dat we tot een oplossing kunnen komen. Maar bemoeien dan ook niet te veel met hoe het moet. Ja, ja. Daar zijn wij van. Laat ons maar. Wij vullen het verder wel in. Wij vullen dat wel in. Ja, John Berends, wat doet u, of beter gezegd, uw provincie, als dat maatwerk niet mogelijk wordt gemaakt? Nou, door Den Haag. Nee, en dan gaat u natuurlijk zeggen, ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed komt. Nee, dat ga ik niet maar zeggen. Maar dat is niet voor niks een groot punt. Nee. Ik ga gewoon zeggen, en dat gebeurt nu eigenlijk al, dat we het gewoon inzetten. Dat we het doen. Ook al zou men contrair gaan in het Binnenhof, dan zou ik zeggen, wij doen het op onze manier. En dat gebeurt ook. En daar hebben we draagvlak voor. En dan, ik ben ervan overtuigd, en dat wordt ook niet alleen door mij gezegd, maar ook door allerlei andere politiek bestuurders en organisaties, dat we de doelstellingen halen die men heeft gesteld, in dit geval in het kader van stikstof. Ja. En dat. Ja? Nou ja, ik zit even te denken, ook we hadden het eerste half uur, hè, over die kantoorruimte die je wilt transformeren tot woning. Dan, daarbij liep je eigenlijk aan tegen een soort ambtelijke werkelijkheid en regels die je moet vertalen naar de praktijk. Als we even kijken naar dit stikstofbeleid bijvoorbeeld, hè, en het verhaal dat je over de boeren of voor de boeren moet hebben. Lukt het dan om als provincie die slag te slaan eigenlijk tussen de ambtelijke werkelijkheid van Den Haag en de praktijk waar u mee te maken heeft? Ja, u zegt nu de ambtelijke werkelijkheid van Den Haag. Ik zou ook de ambtelijke werkelijkheid van mijn eigen provincie in dit geval wat in Arnhem gevestigd is willen pakken. Ja. En ik heb daar wat dat betreft niet alleen alle vertrouwen in naar de toekomst, maar dat gebeurt feitelijk nu ook al. Dus wij hebben het overleg, het viel net al even, gebiedsgericht werken. Het viel al met de verschillende organisaties. Daar hebben we een structuur natuurlijk opgezet, waarin we met de LTO praten, met de verschillende ministeries die aanschuiven in de provincie aan die provinciale regietafels. Mm-hmm. En dat werkt. Dat gebeurt. En dat gebeurt feitelijk al. Ja, al meer dan 2 jaar nu. Ja. Arno Brok, de roep om maatwerk geldt ook voor andere onderwerpen. We hadden het nu over de boeren, maar de asielcrisis bijvoorbeeld, die er ook is. Er wordt tegenwoordig veel meer een beroep gedaan op de provincies. Daarom zijn deze verkiezingen misschien nog wel extra interessant, met extra lading. Welke effecten heeft dat gehad op het functioneren van die provincies? Houden ze zich een beetje goed staande nu ze zo in de belangstelling staan en de druk toch behoorlijk groot is? Ja, dat zie ik van wel. Als u het heeft over de opvang van vluchtelingen, in welke vorm dan ook, of het nou structurele of tijdelijke opvang is, of het nou gaat om Oekraïners. Maar of is het provinciale apparaat hierop ingericht eigenlijk? Zeker, we kunnen heel wat aan. We kunnen heel wat aan. En dat hebben we ook in het verleden laten zien. Dat laten we ook op het heden zien. En het is wel zo dat 15 jaar geleden waren die provincies haast en doden opgeschreven. En als je nu ziet waar de provincie allemaal van is. Nou, wij zijn ook een beleidsrijpe provincie met veel eigen geld. Op terrein van cultuur en taal hebben wij ook echt heel veel autonomie. En pakken wij ook zelf een rol die door anderen niet wordt opgepakt. Dus de relevantie in dat homogene gebied van Friesland wordt wel gezien en onderkend. Maar er komen ook veel extra verantwoordelijkheden bij. Maar wij doen dat in Friesland samen met de gemeente en met de Vrienden van het Waterschap. Wij proberen ook horizontaal te besturen. Dus we zijn niet zozeer bezig van dit is van de provincie en dat is van de gemeente en dat is van het waterschap. Want als we het hebben over het veenweidegebied, doen we het echt met elkaar. En als het gaat over de opvang van nieuwe Friezen, in wat voor vorm dan ook, dan doen we dat met elkaar. En een burgemeester bij ons, vorige week weer de herbenoeming van de burgemeester in Tietjerkstradiel, Jeroen Gebbe. Ja, Jeroen Gebbe is niet alleen burgemeester van Tietjerkstradiel, hij is ook bestuurder van Friesland. Mm-hmm. En als je dat met elkaar uitstraalt en ook in je DNA hebt zitten, dan kun je heel wat, heel wat aan. Nou, dit klinkt als het piept en kraakt nergens en we gaan het allemaal moeiteloos verwerken. Nee, dat zeg ik niet. Want natuurlijk zo'n opvangproblematiek, die vraagt heel erg veel. Ja, maar als je dan ziet dat al onze 18 gemeenten, in Friesland hebben we 18 gemeenten, inclusief de 4 Waddeneilanden, bereid zijn om daar een verantwoordelijkheid in te nemen, nou, dan kun je heel wat verzetten, hoor. Ja. Laatste thema dat ik met u wil bespreken is een onderwerp dat u beide belangrijk vindt, maar dat u John Berends beschrijft als uw love baby, liefdesbaby. Namelijk de kwaliteit van het bestuur. Er zijn er zoveel, welke bedoel je? Ik bedoel de kwaliteit van het bestuur. Ja. Dat moet u even uitleggen. Waarom is dat uw liefdesbaby? Nou, kijk, het staat en het valt natuurlijk ook bij de kwaliteit van het openbaar bestuur. Wat voor mensen zitten daar? Wie stellen zich nog beschikbaar voor allerlei politiek-bestuurlijke functies? Want al die vraagstukken die we nu snel even de revue laten passeren, die vragen ook allemaal om bestuurskracht en dat je daarin als bestuurder durft te positioneren. En vandaar is het ook een beetje love baby dat ik extra aandacht, niet alleen extra. Het is bijna dagelijks dat ik daarmee bezig ben als commissaris van de Koning. Is dat een van uw belangrijkste taken, toezicht houden op het niveau van het gemeentebestuur? Nou, wel een hele belangrijke, met name alle benoemingen van burgemeesters lopen via de commissaris van de Koning. Waarnemende burgemeesters en kroonbenoemde burgemeesters. Als er gedoe is binnen gemeentes, verstoorde op handen zijn de bestuurlijke verhoudingen, verstoorde bestuurlijke verhoudingen, zijn wij ook aan de beurt. En daar staan we dan ook voor. Dus vandaar dat je een directe, confrontatie hebt met dit soort vraagstukken. Ja, daarbij is het natuurlijk belangrijk dat gemeentelijke bestuurders een goede afspiegeling zijn, toch, van de samenleving. In Gelderland houdt u daar tijdens de werving en selectie van bestuurders rekening mee. Welke resultaten zijn er eigenlijk geboekt? Hoe staat het ervoor? Ja, u moet mij daar nog even de tijd voor gunnen. Het was mei afgelopen jaar dat we met die, noem het maar, landelijke campagne zijn begonnen om diversiteit binnen met name het burgemeesterskorps te realiseren. En ik kan u toezeggen dat ik na een jaar, dus ik schat april in, dat ik dan met de tussengegevens kom. Oké, dat weet u op dit moment nog niet. Nou ja, ik zie wel dat zeker zijinstromers zich melden en dat de kandidaten zich ook uitgedaagd voelen om te solliciteren, die in mijn beleving voor die tijd zich niet uitgedaagd voelden. Ja. Dus het was meer de klassieke doorstromen zoals ik ben. Ja, die reageerde. De grijze witte man, toch? Dankjewel, zeker. Ja, dat is zo, sorry. Ja, spijtelijk is dat zo. Arno Brok, hoe zit boven het de 60, ja. Ja, ook nog eens. Hoe zit het met de representativiteit van bestuurders in Friesland? Maakt u veel werk van diversiteit? Ja, dat doe ik samen met de kabinetschef. Wij steken daar veel tijd in. Mm. En eerlijk is eerlijk, dat kan bij ons ook. Want we hebben relatief weinig gemeenten. Dus daar is ook tijd voor. Bij collega in Gelderland of in Noord-Holland of in Brabant zijn natuurlijk veel meer gemeenten. Maar wij proberen al een jaar van tevoren, als er een vacature komt, gericht te kijken hoe we die diversiteit kunnen bevorderen. Okay. Dus daar wordt wel degelijk serieus werk van gemaakt. Een ander onderdeel van de kwaliteit van bestuur betreft de provinciale staten, zeg maar, de Tweede Kamer eigenlijk, van de provincie. Uit recent onderzoek blijkt dat Friese statenleden het minst afwezig zijn bij stemmingen en debatten. Bent u daar trots op? Nou, of is dat niet iets om trots op te zijn? Ik ben sagrutsk als een bak, maar dat is geweldig natuurlijk. Maar de statenvergaderingen zijn doorgaans ook heel erg dynamisch, leuk en interessant. Dus verbaast me ook niet. En ik ben inderdaad erg, ik ben daar best wel trots op dat onze statenleden eigenlijk altijd aanwezig zijn. Ja, John Berends, ik zie u wat ongemakkelijk wiebelen. Ja, nee, want u staat er wat in de voorzijde van mij toe zou komen. Ja, u staat op de 7e plaats. Ja, nou, dat was, laat ik zo zeggen, het is één partij met name. Dat wil ik ook genoemd hebben. Dat is Forum voor Democratie. Ja. Die is geëxplodeerd of geïmplombeerd tijdens de afgelopen statenperiode. En vier van de statenleden zagen geen kans meer om te voldoen aan hun verplichtingen. Dat heeft mij ook grenzeloos geïrriteerd. Ik heb ook persoonlijke gesprekken met ze gevoerd. Maar het werk was voor één pitters niet meer te behappen. Nou, dan kun je allerlei dingen bedenken. Geef je zetel terug aan Forum, bij wijze van spreken. Maar dat is aan hun. Daar mag ik me niet mee bemoeien. Maar ik vind het, als je praat nou over de bijl aan de wortel van de democratie. Als mensen dus niet meer komen bij de formele vergaderingen of hun volksvertegenwoordigende rol kunnen waarmaken, dan hebben we wel een probleem met elkaar. Ja, zeker in deze democratie natuurlijk. Over ruim 2 weken zijn die verkiezingen. Wat is uw voorspelling met al die problemen die er spelen, die we benoemd hebben? Wordt het een hogere opkomst? Gaan we de drukke agenda die de provincies hebben terugzien in ook de hogere opkomstcijfers, denkt u? Ik doe een appel dat iedereen gaat stemmen en ik hoop dat het bewaarheid wordt. Hoge percentage. Ja. Arno Brok, u heeft vooral uw hoop gevestigd op de first voters. Hè? Dat zijn mensen die voor het eerst mogen stemmen. Altijd weer, maar traditiegetrouw een van de hoogste opkomsten van ons land. En we gaan dit keer daar weer overheen, daar ben ik van overtuigd. Vorige keer 60%. We gaan nu boven de 60% komen. Oké, nou, daar ga ik u aan houden. Nieuws via de NOS nu. In Den Haag is de provincie Groningen begonnen aan een persconferentie waarin ze reageren op het rapport over de gaswinning in de provincie, waarin, u weet dat, harde kritiek staat op de besluiten die in het verleden zijn genomen. NOS-verslaggever Harro Brouwer is bij die persconferentie. Harro, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar tot nu toe gezegd? Nou, ik ben eventjes net de persconferentie uitgelopen. En die persconferentie van afgelopen vrijdag, hè, die was dus in Groningen. De presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie. En nu is Groningen in Den Haag. En dat zijn onder andere de commissaris van de Koning, René Paas. En hij nam zojuist ook als eerste het woord. En wat hij zei, ja, dat rapport is niet het eindpunt, maar het beginpunt. Met de grote vraag dus nu, hoe verder? Het betoog over het vertrouwen van het herstellen van de gedupeerden. Daar hebben ze al heel veel over gehoord in Groningen. Maar tot nu toe gaat het ze allemaal veel te langzaam. Dus kernpunt van de commissaris van de Koning is: hoe gaan we uit van weer het herwinnen van het vertrouwen van de bewoners? Nou ja, er moet dus van alles gebeuren. Concrete voorbeelden worden er genoemd. Ik hoop zo meteen weer nog wat meer concrete voorbeelden te horen. Maar wat hij onder andere zei is, ja, inwoners moeten hun verhaal kwijt kunnen aan instanties die ze moeten helpen. Inwoners hebben te maken met ambtenaren, rijksambtenaren ook. En die ambtenaren die zouden moeten kunnen beschikken over bevoegdheden en budgetten om die bewoners die zoveel problemen hebben met scheuren in hun huis, met gezondheidsproblemen, noem het allemaal maar op. Zij moeten die bewoners zelf veel sneller zelf kunnen helpen, zonder dat ze eerst weer om goedkeuring moeten vragen voor die budgetten. Dus dat was wel een heel concreet ding wat hij net zei, hè? Dat ambtenaren zelf moeten kunnen beschikken over bevoegdheden en budgetten om bewoners dus sneller te helpen. Oké, dankjewel. Harold Brouwer vanuit Den Haag. En commissaris van de Koning René Paas is zometeen na 11:30 te horen bij collega Sven Kokkelman in Sven op 1. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Op deze maandag is de lei weer helemaal schoon. En dus gaan we quizzen met Niek Roelands uit Breda. Even kijken hoor, je werkt voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beleidsmedewerker ben je daar, je houdt van voetbal. En je bent fan van NAC. Mag je eigenlijk NAC zeggen, ja toch? Mag allebei. NEC mag niet, maar NAC mag weer wel. Klopt. Ja, zo staat het, geloof ik. Hè? Even kijken, 27 jaar oud. Heb je het nieuws een beetje goed gevolgd het afgelopen weekend? Want meestal is de quiz van maandag een soort van afspiegeling van het afgelopen weekend. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb zoveel mogelijk gelezen. Ja, nou, we gaan eens kijken of dat zijn vruchten gaat afwerpen. Komt jou. PostNL schrapt honderden banen. Goedemiddag, hallo. De bruto winst die is met 73% gedaald afgelopen jaar. Goedemiddag, de buis weer binnen. Ja, het bedrijf heeft heel veel last van inflatie, eigenlijk al het hele jaar. Je maakt me hartstikke blij, zeggen ze heel vaak. Best wel wat analisten hier natuurlijk ook op de beurs die wij hier vaak hebben en die, ja, die negeren het aandeel een beetje, omdat er zo weinig van te maken is. Ja, opeens lagen ze daar op straat, de cijfers van het vierde kwartaal van PostNL. Vraag 1. In die cijfers staat dat PostNL voltijd banen gaat schrappen. Om hoeveel banen gaat dit maximaal? 300. 300, ja. Eigenlijk wilde PostNL die cijfers pas vanochtend bekendmaken, maar door een technische fout kon iedereen ze gisteravond al inzien. Vraag 2. De hoge inflatie en het extreem lage consumentenvertrouwen werken door in de cijfers van het bedrijf. 1 afdeling heeft daar vooral last van en daar vallen dan ook de meeste ontslagen. Om welke afdeling gaat dit? Pakketdiensten. Dat is de pakkettenafdeling, ja. De concurrentie op die pakkettenmarkt is enorm toegenomen. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Honderden mensen hielden vanmiddag in Amsterdam een mars tegen de leegstand. Het is wel terecht dat er een oproep is om eens te kijken naar al die leegstaande panden, want het zijn er veel. Ik vind alles wat leeg staat is te veel eigenlijk, toch? Het kan allemaal nuttig gebruikt worden. Een dak boven je hoofd hebben is gewoon een recht. Een woonprotest in Amsterdam gisteren dus. Door welke straat mochten de demonstranten onverwacht toch lopen? De Kalverstraat. De Kalverstraat, ja. Ze wilden graag door deze straat, omdat daar nou juist veel leegstand onder en boven de winkelpanden is. En daar kunnen prima mensen wonen, volgens de demonstranten. Vraag 4. Dat de demonstranten door die Kalverstraat mochten trekken van de politie was van tevoren niet verwacht. Dat mocht namelijk alleen als er minder dan hoeveel mensen op het protest zouden afkomen? 20.000. Gedeeld door 10 is 2.000. Of de politie het nog een keer gaat toestaan dat demonstranten door die Kalverstraat gaan, is nog maar de vraag. Want er braken wel wat opstootjes uit. In vraag 5 hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Kijk, er waren niet alleen maar 3 fracties tegen. De hele meerderheid van de Eerste Kamer was tegen. Ook de heer Hiddema, toch niet het boegbeeld van links, was tegen dit voorstel. Rozemuller? Ja, Paul Rozemuller, lijsttrekker voor de Eerste Kamer van GroenLinks. Hij was een van de deelnemers van het eerste lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen van 15 maart. De pijlen van de deelnemers richtten zich vooral op de VVD. Vraag 6. VVD-lijsttrekker Edith Schippers wilde tijdens het WNL-debat niet reageren op de volgende stelling. Stikstofdoelen 2030 negeren is stilstand creëren. Welke partij had die stelling bedacht? D66. Zeker. Schippers zei dat ze niet wilde reageren omdat ze deze stelling te polariserend vond. De andere partijen vonden dat onzin, ook omdat ze in de Eerste Kamer hier wel over moet gaan stemmen. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. De vraag is hier, wie bedoelen wij? Dus denk even goed na voordat je een naam roept. Als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Komt ja. 4. Ik heb de 7 magere jaren weten te voorkomen. Erik ten Hag. 3. Oh. Voor 3 punten is de aanwijzing, mij worden magische krachten toegedicht. Zou nog steeds kunnen. Voor 2 punten, als je het mij vraagt, we have to keep going. En voor 1 punt, ik won met Manchester United de League Cup. En dan kom je inderdaad, de vuistjes worden gebald. Uit bij Erik ten Hag. Een factor van 9. Nou, dat is een behoorlijk goede score in deze eerste ronde. En dat biedt perspectief voor een hoge score in de tweede ronde. Althans, aan het eind van deze quiz. Zullen we snel verder gaan? Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Op welk station is gisteren een man met een kruisboog aangehouden? Schiphol. Dat is goed. Volgens de Verenigde Staten is het zo goed als zeker dat China wapens gaat leveren aan welk land? Rusland. Dat is ook goed. Volgens onderzoekers zijn de eindexamens wiskunde en welk ander vak steeds makkelijker geworden? Natuurkunde. Ook goed. Hoeveel jaar is corona nu in Nederland? 3. Klopt. Door wie is de bij de mannenomloop het nieuwsblad gewonnen? Dylan van Baarle. Ja, dat is goed. In een paar provincies in Nederland was welk zeldzaam natuurfenomeen goed te zien? Noorderlicht. Is goed. Welke belasting brengt 11 miljard meer op dan begroot? Melden bronnen aan RTL. Winstbelasting. Dat is goed. Bridget Maasland was volgens kijkers ontroerend eerlijk in welk tv-programma? De Kist. De Kist. Welke eredivisieclub had sinds 23 oktober niet gewonnen, maar won nu wel van Excelsior? Groningen. FC Groningen. De uitgever van welke schrijver komt met klassieke herdrukken na ophef over de gekuiste tekst? Roald Dahl. Roald Dahl is goed. In welk land was er een chaotisch verkiezingsweekend met minstens 135 incidenten? Nigeria. Nigeria is goed. Bij welk social media bedrijf werken na een ontslagronde volgens de New York Times minder dan 2000 mensen? Twitter. Twitter was het goede antwoord. Vraag 13 hebben we nog liggen voor de administratie. Harry Styles, Elton John en de Spice Girls komen allemaal niet optreden op wiens feestje op 7 mei. Had je dat geweten? Charles. Koning Charles, ja. En de heren hier aan tafel hadden het ook geweten volgens mij, toch? Want jullie zaten elkaar al toe te fluisteren net. Charles is goed. Ja. Even kijken. Een factor van 9 had je. In deze tweede ronde heb je 12 vragen goed. En dat levert jou, nou, kunnen we rustig zeggen, volgens mij een monsterscore op van 108 punten. Ik wil de rest van de week niet ontmoedigen. Maar ze kunnen aan de bak, de andere kandidaten. Dank je wel. En wellicht tot vrijdag. Ja. We spreken in ieder geval misschien als tweede, als zilveren medaillewinnaar van deze Nationale Nieuwsquiz Week. Hartelijk dank, John Beres. Graag gedaan. Commissaris van de Koning in Gelderland. En Arno Brok, commissaris van de Koning in Friesland. Fijn dat u er was, beiden. Zometeen Sven op 1, dus met René Paas, hè Sven? Zo is dat. Die een persconferentie geeft samen met de burgemeester van Groningen en met Johan Remkes op dit moment in Den Haag. De eerste stappen in het innen van de ereschuld. Zo in Sven op 1. En dat horen wij dan allemaal na het NOS Journaal met Levi van Eck. Ik wens u nog een hele mooie maandag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.